بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض الآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استيجعلهم بغير مقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدة أو قائمة فلما كشفنا عنه ضره وكأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أدبر الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا له مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تذكرون. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلمت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فما تاب على الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القران ان يفترى باذن الله ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترى قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم قليلون مما أعمل وأنا قليل مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإن قالوا لينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإليك مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفس ضر ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إذا ذاقوا عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لابتلت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون به وما يعزو عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يدعون الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الضر وإن هم إلا يخرصون والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون دل دوکشتنا کوم لږه لګلې ودان است دلته سورته یونس کله ستړي شي نو دای کسړې کنه مون خدای نه ستړي سورته یونس مکی سورته نوزل 51 نمبر په فاصله سورته بنی اسرائیل نه نا دل شیر یو تردیدمان لسم نمبر دی پس صورت توبینا رابط دو صورت مخی سرا پا گانو جو دی یو جدا چه مخی صورتونو که مسئله جهاد بیان شوا نظر تا بیان دا آغا اصولو که ده چه آغا جهاد بدانی دفارک کی گی دیو جنر بسیر آڑا مخی صورتونو که مسئله جهاد تی سبیل لاوا نظر صورت که آغا اصول بیان دل چه دایر فات جهاد کوریشی دیو جنور پسی راوڑا بلا وجہ مخی طورت کی بیان دی جہاد بی سیفو شا دی طورت کی جہاد دی جبیو چگر دی منکرو رد شرکو دیو جنور پسی راوڑا بلا وجہ مخی طورت کی مسئلہ بیان شا بغیر دلائلو توحید ندر تا پا مسئلی بانی دلائل اقلی دی کرکو دیو جنور پسی راوڑا بلا وجہ مخلوقات کے آخر کیوئی چھ حسبی اللہ و مال اللہ کافی دے ندلتا دائی مثالونا دو نوح علیہ السلام دو موسیٰ علیہ السلام چھو گو را اللہ غیل کافی شو دائی دشمنانتا یا بلا جا مخلوقات کے آیت نمبر 42 کیوئی چھ منافقان در رجن دی ندی طورت کے آیت نمبر 2 کی درختین درجہ بیانی دیو جنیور پسیر آرہا بلا وجہ مخی طورت کی مسئلہ توحید بیان شوا و دیر طورت کی رد شبیر مشرکانو کہ ان خود خدایان نو آئیو وہ بہت جانتا اللہ کے خودی پوسیلوی کئی کنا دیو جنور خزیر آڑا بلا وجہ مخی طورت کی دیو مد منقادیونو بیانوش چاگی توبہ استوا بچ شو و دیر طورت کی دو قوم دیونس علیہ السلام توبہ بیان پا آخر کے دیو جنور فتیر آوڑان بلا وجہ مخی طورت کے اس بات رسالت رسالت و آخرہ کے اندر تا دا مطلب دا رسالت بیا بیا بیا نہیں دیو جنور فتیر آوڑان امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے صورت ممتاز دے پا مشہور شبی پرد دا مشہور شبی دا مشرکانو آت برطا رکی چی ہا اولائی شفاون انداللہ داد را دنگ شفارسیان دی دویم امتیاز صورت ممتاز دی و آیت نمبر 98 بانی چی پیگر یونس علیہ السلام دا قوم دا توبی بیان دی بلدرشان نشتے بل امتیاز صورت ممتاز دی پا بیان دا دلال و اخلیات ما تفریات دا توحید مطلب تفریقی دلیل ذکر گئی ابیا پیمان داور توی تفریقی بلده داشتن نشتا سلورم امتیاز سلورم ممتاز ده پا بیان ده مقاطع اربا مراران مقاطع ده اربا خودی رو کدی بیان شویدی خو مراران ندی چی بیا بیارا دی پا دی صورت کی دی بل امتیاز صورت ممتاز ده پا آت نمبر 90 بانیش بایی که ده فیران ده توبی استو بیان ده و توبی ده قبول شوید بل امتیاز صورت ممتاز دے پاعت نمبر 72-73 بانے چاہے کہ دا اولیاؤ درجے ذکر کردے دا اولیاؤ تعریف کردے اور دا اولیاؤ کرامت ذکر کردے سراحتاً بل ادشان نشتا بل امتیاز صورت ممتاز دے پایت نمبر 88 باندی اغا دوال موسیٰ علیہ السلام چی رب نفس الاموال مشروط على قلوب فلا امینو حتی رو ارضاو علیم بدر شان نشتا بل امتیاز صورت ممتاز دے آیت نمبر 71 باندی چی فائی کی نوح علیہ السلام قوم لہا چیلنج ور گئی چی کما پا دوئی نو ما پا دباؤ نش بندو لے ما کا باندے نو ما پا مڑوئی اچ مړوی به نو اعلان برا ته کوئی بل درس ما چې پته مو لګي بل د شان نشته بل امتیاز تر ممتاز ده په دمر فندره باندې چې پای کې د قران نه د وختون کو باندې ذکر کړي چې قران نه منی تا د وکلوي دا د قران نو کله وي دا مسل پکې مکه وکنه کله وي بل کتاب را والا ادمر فندره بل امتیاز سورۃ ممتاز دے پایت نمبر 83 چوئی کی دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم دا زوانان دا ایمان بیان دے چی پا میدان کی ایمان راوڑو دا فیرون سر دا فیرون دیاری میدان کی ایمان راوڑو بلدہ دا شانیش دا مقصد دا سورت مقصد دا سورت بیان دا مقاتد و اربعہ مرارن مقاتد یو توحید دے یو رسالت دے یو صداقت دو قرآن دی یو ایمان دل آخرت دی مرارن بیا بیا او ترا انجام دو مخالفینو بیا نئی او ترا رد شعبهی مشہوری کئی دا غی یو مخوط خدای نو اگر دو مرٹا رکھے تقسیم دو سورت سورت دو ایسی رہے اول ایسا آت نمر 70 پورے او یا آیتونا پدی که بیان کئی دا مقاتد و اربعہ مرارن او ترد شبیر مشهور دا مشرکانو چی ها اولا اجوان اند اللہ مونگو تا خدای نوگو خدای دا منگو سوال اللہ تا پیش کئی تا دی پوجا اللہ دا سوال قبلی او دا مشرکانوی دوی میسا دا آیت نمبر 71 تر خیر پوری دا پا دی که دری واقعی بیانی دو لیت تخویف ایو لیت ترغیب دا دوی میسا دا تفریقی پر یولی سا دا اولی سی پا مضمون بانی دا وجه سی مضمونو بیان دا مقاتل و ارباب مرارن و دا دوی میسے پی تفریق را چی چا دا مقاتل او نمانن انجابی سجو انجاب دا نوح علیہ السلام دا قوم تبا بشی انجاب دا فرعونیانی ایو واقعی ترغیب چا چی دا مقاتل او منن انجاب بشتشی لکر یونس علیہ السلام دا قوم چی ما را اللہ بچ کرو چی ما را اللہ نو الله بچ کړه دا راغلی ادم هغه ترسو شو اول د مقاتل ترغیب له قران په کار وځي مقاتل کې اول توحید بیان کړی او قران وری مخه کا ځکه چې توحید باندې پویږي چې قران تکې دی چې قران دی ویل دی الله ته هونه کې کینه مخلوق نه هونه کې کین په خپل خبره باندې پویږي پر اساس باندې پویږي چې قران تکې دی تبا جاو رسول الله محمد منو لیکن تو دو سنتو ففرق چی قولی کم دی فعلی کم دی او تقریر کم دی کم کیف این دست دی او سنن عبودیہ کم دی سنن عادیہ کم دی سنن مخصوصہ کم دی دیکھتا قرآن تکی نی تو پر اسلام پوششی دی وجہ دیوال قرآن کم دارگی قرآن چی قرآن تکی نی پر قرآن پر قاندت پوششی چی قرآن تکی نی پر آخرت پر ایمان راشی دی وجہ دی دا اول کم کوم سره ځان په کور غاړي په اصولونو قران ته لیکي دي الف لام را الله په یوه معنا دی ور په خپل باندې دا آیات د قران د کامل کتاب دی دق دق پتا کامل په بیان د اصول دی من او حکیم دی دق دق پتا یا محکم دی دی دلال محکم تو کې ماتول نشي یا حق حکیم په من حاکمون حاکم دی فیصله کوم کې کتاب د حق او باطل مینس کې رو دویم مقصد ذکر کئی اس بات رسالت زجر کئی ممکن در رسالت تا اکان علینا تے آداد پاردخان کو عجبا ناشنا ان دا خبر آن او حینا الى رجل منم چمانگوائی اپراو سڑیتا دینا چو یرو خرق او زیر ورکا قطعات چو ایمان لمسالا او ایمان قرآن او ایمان توحید او ایمان رسالت او ایمان قیامت چی انا لهم قدمتین قینا چې دې له درجه درته قدم په ما درجه لك شيخ عبد القادر جيلاني قد بهذا على راس كل ولي زما قدمي زما درجة د پاتر د هری ولی هری ول مراد دا غزمانی ولی خان مخکینه مخ ولولی ولی تر شي صحابه پیغمبران نه دا غزمانی او قدم من درجه لوی درجه بالا ورکی چې چا قران من ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما وذو باخرين قال الكافرون وای منکرین ان هذا یقینا دا قران کریم خامخا جادو ذکر او دلیل عقلی یقین رب ستاسو هغه ذات دی چې پیدا کړی اسمانونه ځمکه په شپږو رامو کې بیا وګوره پوره بخپل سلطانت په دې تفصیل شو سورت عرب آیت نمبر 54 کې اوس توا معنی پوره کېدل موږ یو څوک لفظي معنی کوي کوي دی مګه ټیک ده چې بیا مستوي شي په خپل عرش څنګه مستوي شي ته په توجه نشته ځکه دغه بیا مخکې وځي داتې دات بیا دا کفر دی رته یي بس لفظي معنی وکړه خبره ختمه شوه او که تاویل به کې جایز چې اوس توا په معنی د پوره کېدو والې او اوس توا په معنی د پوره کېدو راځي لکه تورت قصص 14 کې واستوا برابر چې په اندامونو باندې موسی علیه السلام عرش معنی عرش موږ تاویلن واغسته معنی تخت بادشاهي نو داتې بادشاه دی چې د نورو بادشاهانو غونده دی چې په تخت کینی نو کله وزیر ته محتاج یي کله مشیر ته محتاج یي او کله چې بل چا ته محتاج یي نه داتې بادشاه دی چې هیچا ته اجازه پوره دی هر ته پخپله کوي یودبر الامر من السماء الى الارض سورت الف لام میم سجده کې براشي دلته وایي یودبر الامر تدبیر کوي د ټولو کارونو پخپله د اسمانه تر ځمکې دا قصه جد مشیر ته وزیر ته لو ادر له ولا مشير له ولا ند له ولا ضد له ما من شفين دشه توقلا توګه فزور باندې الا من بعد ذوي مگر فاتي جل تعالی نا ذالكم الله دي صفات الله دي استاذ رب فاعبدوا هدي الله عبادت كه فلا تذكروا اول فنغد الله الكتاب فاعبدوه ده توحيد پدریم دا کی فعبدو دا اصول نه د مقاصد درن رومبه اتر پدریم دل کر فعبدو عبادت کوي دا الله اوس سرورم اثر اس بعد قیامت الی مرجوکم جميعا دی الله تو پس تا رټول دا وعده دا الله رختیا یقینا دا الله جوندی دی الله جوندی کړی دی الله پیدا کړی مخلوقات بیا واپس پیدا کی دی قیامت کی دی پر چې بدور کیا کتان چې امن وي مطلب اصله امنو بالمقاصد اربعه چی ایمان رو پسرور آر بقاتل بانے آمال او کنے گنور تے اور سونا ما دکا آمال سوالی اگر دیا کیوں دکا بیانور دو قرآن ما دکا بوز نو مکی طورت دے روجی نوی دکات نو حج نو جہاد نو بلقیس پہ انصاف تر انصاف او کو کبے زیادے ہو دکا او تقوی منکری ہوتا آقتان چی انکار او کو دو مقاتل نا توحید نے انکار او کو یا دو قرآن نے انکار او کو یا رسالت نو کو یا قیامت نا دلیل اسکل د ګرمو وو عذاب درناک به مکان په سبب دا چې دې یک فرو کوبر کوون کی او دویم دلیل کړی دا له خاص کید مخ کنه هو الذی دا الله ذات چې ګرځولې نور ضیا روخانه اسمو مرنا نور دې ضیا وې د کډرنا خپل ده اسمو مې دې نور وې د کډې ته دې ترنا ورکول شي د نور ده د دې خپل رڼا نه وقدر و د ذکر دی لا پڑھاونا دی دوار نه پڑھاونا نور له دوار پڑھاونا 365 دی 364 365 روزانه راخاتو ځای پڑھاو ار اوس په مې پڑھاونا اتیش دیونه تیسی چې بیا دیونه تیسی نو اتیش پڑھاونا دی یو ورځ په کنه ښکاری او چې میاش د دیر شي نو نه تیس پڑھاونا دی دا چا مقرر دی الله پوشی تاسو پشمیر کدا نور پکار بس پوئی دے کس پونگ میش بس پوئی دے تالا کڑی دی تالے یو کیلنڈر جوړ کړی په آسمان کې بغیر سب پیسې لگی نو سر او ٹھیک تھا تو موسم نہ خی چې دا اور دې دا جبر دې دا الله کوي ما خلق الله دې پیدا کړی الله ذاتي نه بل حق مرځ حق کار دې ذات ګپ نه دې نور څنګه مکی یفاتل آیات بیانې الله دلاله خپل توحید اقوام چې پیږي درم دلیل دا نور خاص کړ مختصر کړ ان فی اختلاف الليل والنهار یقینا په بدلون شپې او ورځې کې اپاګه پیدا کړی الله پس مانو په مو کې خامخا دلایل دي د الله د وحدانیت لقوم یتقون اقوام چې یری د الله نه ان الذی لا یلقانا یقینا اکثر چې کده نه ساتي د ملاقات اس بعد د قیامت په دویم ځل باندې چې کده نه ساتي د پیښې د قیامت نه باندې وردو بل حیات دنیا اخو شارشی پا جوان دنیا تش دنیا لمندی دی اخیرات اقیده نیشه چیو گیتا قرآن لور کما تش دنیا لمندی دی ود باندو بیا اوڑی لگو لی پا دی دنیا بانده دنیا گتل ناروان دا ویو پا دی بانده را دی که دل پا دی بانده را لگو دا ناروان دی گتا کن سور گتل شی خود قرآن لگ پلتی مور کو موز لگ پلتی مور کو والذین آکتان دی هم ان آیتنا غافلون چاہیے آتو زنگ نہ غفلت کون کی دی شیخ الاسلام دغوائی ابن خیم رحمۃ اللہ علیہ و ما دی آت تفوس کو وط مانو بیہا شیخ الاسلام نغمہ تبی اجیدی مطلب دا دے چتا تا پی سی پی جی خوشحالے مائی چاہ پی چینی نو چی بیا مغشان خوشحالے نو دا تا پی دنیا بند اڑنے لگو رہے او کنا بیا خفے جی جب کی پیتی نیشتے نستا دنیا بند لگے رہے او دا نقصان دوسا چی وی اون خوشحال و دالا را کردی چی نیو اللہ بم اجد پورا کئی خپکی گی والی اجد دا چاند دا پورا شوی ها امت بکی لگ لگا دانی جماعت کو دنان سے ابلنا سوال کو سوال بنا که امت بکی او خپکی گا ما تا تا بخکاری چی زبا پا ما بانی شل در دیر در سابیغ در بل روان دیاسا تا خپکی گا ما داینا مخ کی با اللہ بندو بس کر که تا خپش شو مطلب دا چی تاب یا پا اللہ با ساتا و کل نیشتے کنا اولائی کدا خلق جانمیان دی پس عبدہ چیز دی کون کی اس بشارت بند بوتا یقین آکتان چیمان راڑا آمد او کنے یا دیم لا رب خیدی تا رب دی دی جانت بیمانیم پس سبب دمان رو دی دی مقاتل دلارا تجریب بیگی با دی لان دی دی نو ولی پجنتون نعمتون کی بھئی دعوام رنبانا خبر دی بھئی پری جنت کی سبحانک اللہ فاکر تعالی اللہ یا اللہ تفاکر دا اجرنا تفاکر نا دولنا اور تفاکر دا نائباننا و تحیدو فی آتلام افیش کشتے دی بھئی فدی کیو بتا سلام بچوئی بچ بچوئی بچ یہ رہی سلام دا تحنی مبارک شه مبارک شه بچوئی بچوئی بچوئی دا داغ سلام نه دی داغ سلام دعا نه تو دا السلام علیکم الله تا بچکی نو بچوئی جنت ترسیلی دی واخر دعوام اروز خبر دی وی ان الحمدللہ تو خدای تو خدای تو ټول صفاتونه خاص الله لری چې د مخلوقات دی اوس تخویم ولو یجل الله للناس الشر او کجر ضرور کولی الله خلق الله اشرا عذاب استجارم پشاند غختو دی پشاند زر غختو دی بل خیر دفایدو لکه څنګه چې دی یا الله موږ دارا کی الله موږ دارا کی دا که څنګه چې دی فایده غواړي بچی غواړي مار غواړي کدا کشانې مال په ګنا باندې سزا درور کولې لقد ایلم اجلهم خامخه کورشو باندې ته نیټه دی وختي برابر شو فنظر الذي لا يلقانا تفردهم اکتان چ عقیدہ تا دی رنگ پیش ہے فی تغیان فریدی پتر کا شہدی کی آمان حیران پریشان ویدا مصر انسان اس حالت دنیا پرس انسان او کر چورتی کی دنیا پرس انسان تا از دور تکلیف تا مصیبت کراشی دعانا لی جنبی نچگی کے منگتا کپاڑ بانی یا اللہ کپرو دی یا اللہ یا اللہ یا اللہ او قائدن یا کنا دی بنا دی یا اللہ یا اللہ او قائمان یا اولاری یا اللہ یا اللہ یا داد مکر مشرکان عقیدہ ذکر گئی فلما کشبنا عنو در رو ہر کل چلیر کدنا تکلیف دادا مر ران دے گر دی تب آئے کالا میاد ہونا تب آئے چنی اورا مات کری منگا یو تکلیف تا چیزا رسلو بیا ارسی گری بیا دا ایری چی ما چاہتا آواز کرو اداغه کتاب تکیرم داغه خامونم کدار کا دوی نه المترفین ما کان یعملون دا قرنی خسته کړی شه ده مشرکان ته چې دې کوم کی اوس تخویف دنیا مشرکان ته ولقد اهلکنا القرون من قبلكم او په دې طرح لا کړی موږ زمانو وانا مخې دینا د نوح علی السلام کوم عادیان سمودان لما ظلموا کله چې زیاته کړو چې پیغمبر صلی الله کتاب بیان کړ پیغمبر اسلام ته توحید بیان کړ مقاصد بیان کړ ادو نه منل وجات ورسول بالبینات راغلی دا استاد دې پیغمبران دې په واده او د توحید باندې وما كانوا ليؤمنوا انو دې شي ایمان راوړل پیغمبر په خبره باندې ته پیغمبر په غراوړي مثلو باندې کذالک قاعده مستمر دا کته چې می اغه ته وګړ ذکرانګه سزا ورکوم قوم مجرمانو ته اوس چې مجرم کوم دې چې پیغمبران هغه مش نه مانی نه قران مانی نه سنت مانی نه آخرت لا عمل کوي او نو توحید مانی نو د کجن سزا لور کی تباہی کی نہ تل ختم شي او بیا ترغیب بیان ثم جعلناکم بیا موږ ګرځولې تاسو خلافه فلر قائم مقام د مشران په دنیا کې پد مشران من قائم مقام د مشران دوکل مشران تر شو دي ابو جهل دی او ابو بکر صدیق دی او موږ د کم یو په دروان شو او موږ من د دای ستار مشران غوړل شي موږ دای قائم مقام یو نو موږ لا په کار را دي چې موږ ابو بکر صدیق عمر فاروق صحابه په لړ نه مين نبی اسلام ته ثم جعلنا قوم بیا موږ ګرځول تاسو قائم مقام د مشران په فل ارض په دنیا کې دا غي مقام ته اندر کو موږ نن د صحابه صحابه کرام په مقام نه شو کنه زه فل ارض نبی اسلام په ځای نه سم دا غ بیان د کار بیان کول دا لکه تاسو نه ته نن د صحابه کرام په ځای باندې د دین اوچت منزل نشته ښه نبی اسلام بل کتاب نه بیان کړي دا کتاب د ماته چې کوم نه پروته اگر چې دا خپل ډیر کمزور دی او کتاب اکر کوم چې هغه خپل نه وته دا خپل هغه شانه دا خپل خدا هغه دا د خپل مساوی بنا خدا د الله اختانه چې په دې خپل یا په دې خپل یا په دې خپل باندې الله توفیق ورکړي بیان یې خو خبر هغه د ور کوم چې نبی اسلام سره سوا کال کړو جادشینی هغه دا ټول جدا خبره چې په دې کې بیماری کومه کدی کې ایمانداری کوم او استاد جانشین صاحب ودا استاد جدا خبر تا کې دوی الله د صاحب په ځای باندې استاد ایمانداری کوئی کې بیماری کوئی راستا سکار الله وای لنظر کیف تعملون د پاتې وګورو څنګه عمل کوي تاسو چې د خپل مشران په نقش قدم دی اګه ابلیس په دې استفه خلاصو او دغه ممکن د قران ته پیدا تطالع آتنا بینات او کله چې لوستې شي منکرین باندې دغه آتنا واده بینات خیر او تر لګو یل چې ای کې مثلا توحید خو واده کیږي ارا د شرک خو د اثر کیږي کله چې قران بیانې بیا سوک سنوي خو چې بینات تفصیل کې کرا تو قال الذي لا يلقانا ويا قذا جگد نسادي د ملاقات چته د دنیا فرض کم نه ني د وای ایته به قران غیر اعظم را قران به دی قران دا مطلب چې کوم دا په مخه وا خیر دی وای ګنور مطلب چې په نه منی کړي خو ته به توحید ولی بیانې او ته به رد شیر مخه وا کنه دا ویو دا په مخه بس نو د موږ مثلا کو دروږي کو زکات کو دا مخه او بدلو یا بدل کړي کتاب بل کتاب را فل مان را وانه د ډیر ملګری غرق کړو په جمعات کې په بدل مان او زکه یې غینه وای خدای دې غر کم ته دور نه پیږي تر پیغمبر وارث دی او داتې چې ګمرانا دی دا جمعه ته مسجد دی دا د مسجد نبی په حکم کې دی درجه خدای دې لري خدای خدا مو جمعه ته کړه نو په مسجد نبی کې ای بس بیان ولا سم بیان ولا قران به بیان وکړ ته په قران بیان وکړه او بدلو دی وای قران څخه پر خو نه خیر وکړه بل سوا کنا دیک توڑ دے د جوڑ کتاب راوڑا جواب تا گو رسا جواب انتا قل ما کن لی انو بدل من صدقاء نفسی واحد دی مناتب مالا چی بدل کما قرآن د خپل دان ما پا قرآن اللہ را توی جدا پریزم بیا جدا را زما طاقت نیشتی ما تا والاوی چی قرآن بلولی نو زد خپل دان نشم بلولی مولی سب تا تسوی تو بس بیانه ان اتبع الا ما يوحى الي تابعين مگر دا کتاب یوه کول شي ماته اني خاب يريغما ان ازيت ربي کذ خلاف کوم درب خلاف دا چې الله قرآن بیان کو دبل کتاب بیان کوم نو زه يريغما ان ازيت تو کچر د خلاف کوم درب زما يريغما دا يوم عظيم دا دا درذلوینا بل جواب قل لو شاء الله و کتر خو خدا الله راستا چې سوای کدا الله دا خو خوې چې بل کتاب بیان کا نو ما تلوتو علیکم ما بنو لستر قرآن پتا تو باندې خدا الله خو خدا دا چې قرآن بیان کا ولا دراکم بی انا به په کړو په دی باندې څوک شوی صاحب نه پویل د دې سمانه شو اما منو په کړو په دی قرآن زمانه خو خلک دغه ما شومان نبی اسلام نو منځ ته نزد کو چې دای جبر ابي وا بر د نبی اسلام خو له دغه برکت سورو بعد قال کو یغل قرای ای الیمانو خدا دې خو بس ته جاهلی ولا دراکم بی انا به مې په کړی په قران باندې فقط لبیت فی کومر من قبل فدکتر وخت مې تیر کړ پتا ته کې ډیره زمانہ مخ کې نه عمرن سلویخ کاله نو به سلویخ کاله کې ما تر دا بیان کړو مطلب دا چې څو ما تعالی نو وینې ما بیان نه کړې نبی اسلام ولې غره خبر نور دی خیخه زمنګ دی له فردی چې پټ کړو نو موږ په معنا نه به خیخه خبرې کوي جمعات کې نو نبی اسلام له خیخه نور دی او دی خیخه توګه وکړه له رسول الله در شورا پک باور کې وکړه دار کا وه نه الهه کرو من امر ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان دا کرنگ وایو پرمک تا تا قرآن دا پل طرف نا ما کن تا تا دری نوی تا چی پوی دی چیستا دی بیان دی کتاب آنا پوی دی چیستا دی بیان دی ایمان دی ایمان بیان نبی اسلام دا قرآن نمخی کرو او تا او تڑی پا قرآن نمی دی ایمان با خبر کئی دا لیوانے دی دا لیوانے دی فقط لفیستو فی گمرم ان قبلی په ابتدایي طرف وخت مې تیر کړ په داو کې ډیره زمانه مخکې دی قران نه سابې خر افلا تاقلون وتاق عقل نشته همن علمو بیا د نظر منکرو ته نو څوک د غټ د عالم د اچان چې جوړ کړ په لبا درو د ځان نه خبر گئی حجومات کې ځان د خزینه د غټ عالم او کذ بیا دی یا تجذیب کړه ته د الله تجذیب چې حق پر خبرو کې ځان نه لګیا دی دغم غردار دې دغه چې کسی کوي ځان دغم غردار دې انه وو شاندار نه کامیابی مجرمان او بیا د جر مشرکان ته اپ دې کې مشهور شو د مشرکان چې موږ خو ته خدای نه وي داغت وزات کوي ای بات کوي مشرکان به د الله نه ما دا چا لا درم چې نقصان د بکول شي دین او نه فائدور ور کول شي دیتا وای مشرکان ها اولای شفاعت د الله دا حضرت شفاران ستان زم دی الله څخه موږ ته خدای نه وي خوالا دیرو چطه من دیر لاندیو دولی جج در سیدی جج لدارک نیشه وکیل بنده نیسی اولی چی بادشاہ لدی وزیر بنده نیسی دو خدای قیاد دیو که پا بادشاہ او دو خدای قیاد دیو که پا جج بنده واستا جج ستا دار نخبر ده ستا مقدمی نه ستا بادشاہ تا پیجه نی کم بخت نه دو اگلو با خود وسیله نیسی دو خدای خود تلا دو مور پخیده که و اعلمو بکم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم سوره نجم کې ورآشي ستاني کوي چې پیدا کوغه ته پیجن دی غوښنا او چې پیدا کې بیا وعده غوښته تا نه مانه بل چې الله ستو بربکم اتا وغه نه پیجن دی اجګه د مور په خېټه کې تسلور میاشتو اخر وخت تا نه سړي کلی دی ستا تقدیر لیکلې ستا عمر ستا رزق ستا نیکی ستا بدی ستا جنه ستا دوزخ دا لیکل شده و تا نفی جدی ظالمه چی توی ما زور دغه نیستم سوسیلی او آی دی ها اولا شفاعان اندالله دا حضرات شفارتیان دنگ دی اللہ سخا تا دی آدلان امام رازی لگی که انهم وضعو حاضر اصنا تماثیل و لوسان دا مکی مشرکانو چرا کم بوتان جوٹو دی و ایخیو او دای په شکل د پیغمبرانو او د اولیاء جوړ کړو اداوې عقیده او د غیر مکر مشرکانو چې مونږ کله دای پوجا پاټ کوو یا دای رحمت کوو نو دای زموږ شفاعت الله ته کوي په دې ځای کې امام راضي خپل کتاب کې تفسیر کبیر کې بیا وای ونذیرو فی هذا الزمان د مکی د مشرکان د شرک نمونه په دې زمانه کې اشتغال کثیر من الخلق اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر علی اعتقاد انه اذا عظموا قبورا یکونون لهم شفعاء د مکی د مشرکان د زمانه شرک مشرک نمونه په دې زمانہ کې زموږ په زمانہ کې وای مشغول دل ډېر خلکو دي په قبرونو د اولیاءو د پیغمبرانو د اولیاءو په دې عقیده چې کله موږ د دې قبرونو والو تعظیم وکړو دوی کې دا غیر روح راځي او دوی څنګه شپارت الله ته کوي د مسلمانانو ته تاګو کې داسې دي رسول دی بابا نه کدواله دی بابا نه د ضرورت د دوا کې چې الله ته درجو چت کې الله ته ته ما بيو کې خدای خدغه لدی کنه چل د سوال څخه قبليږي الان کې شاو دی الله رحمت الله له فتوا دا غوي من ذا بای لا بلت یجبیر او الى قبر سالار مزغود غادي لاجل حاجت یطلبها سما فقد آثم اسما اکبر من القتل و زنا تبیمات الهیه صفحه نمبر 45 دویم دن څوک چې لاړ اجمیر شریف ته یا د سالار مزود قاضی قبر لاړ لاجل حاجت د پار دی او حاجت چې هلته کې الله نه غواړي غواړي الله نه فقط آثمانی سړی ګنا وکړ اسمن داسې ګنا چې اکبر من القتل و زنا د قتل و زنا نه غټ دی د قتل زنا نه غټ ګنا سي کفر دی کنه شرک او کفر چې په دې اته کوم مقبره ته لاړې د نبی صاحب په طریقه چې کوم قبر ور پیژنې رور دې پلار دې زیر دې ماما دې ټیکې دې یار محلي دې څوک نه سره دې خپو ته به ورې قبلې ته مخ کې خپو ته اولاد وجود کې چې الله یا الله په عدد دې څنګه ګناهونه کشي او تمام کیو کې خپل ځان ته دوه کې الله موږ دې تراوان دې اولاد کې بخلې تو درځي ست کې بس کون تو نهایت کومند در قبور نبی صاحب وم چې ما باندې کړو د قبر د زیارتونه الا فزوروا خبردار اوس ورځي بیا ګوج بیانې فاینا تزاهد فی دنیا د قبر څخه تل دا دنیا نه به رغبت پیدا کوي او تذکر الاخره اخرت شوق پیدا کوي اگر بدی خیال چې سوال څه قبلېږي اراده مو سلی وی نو دک کفر دے دغه شر دی اوائی دی ها اولائی دا حضرات دو شمارتی ہاں دی اللہ تا جواب تذکورا و آ خبرو ایتا تو اللہ پاگا مانے چنے پوی اللہ پاگی بان پاس مانون پس مکو کے یو جواب دا شو تو آج دا دا اللہ نائبان دینا دولی دا مقرر کری نو اللہ ما تا پتا نیشتے اللہ وی کچر ما مقرر دگر کمشی چی وجود بی غلط مانو بی علم دا اللہ ادم علم دا اللہ پیوشی بانے دا دلیل دی چې هغه شی نشته کوم شی چې غلطه معلومه که اسمانو کې قدمه که زره را که غټه کوړو کې دا لږ ما ته پته نشته مطلب چې دا د سر نشته دا تاسو ستا غلطه کې دا تا جوړه کړی دا تا جوړه کړی یو معنا یا دوی معنا اتو نبیونا او خبروی تاوتا اللہ پاس ما چنے پا پای بان پاس ما نتبنا پاس ما ستا سکر چی اللہ دو که دا اسمان دال نا خبر نے دا اولیاؤ بزاری تا خبر شاوا سی نو دا تا خو اللہ بانی دا اللہ علم دینا کتو گرن کم بخصا تو بیا کافر شوی سبحانه فاق دی اللہ دی جرنا فاق دی اللہ دی علمانا فاق دی اللہ نائبانا دولنا اڈیو چند دارن دیو سرشت داران جوڑائی بل جواب کوي وما کرنا الا وته واحده او دو خلق مگر ټولګه یو پتوي ته دوه اسلام پر ټول خلق موحدینو دا دم بابا نه تر دوه اسلام فاختلفوا نو دی اختلاف اي بیا دا وت سوال یو سی او قودا سر دا جوړ کړو او تو کو چاوي مړي وري چاوي وسيلي شته چاته چاته ولولا کلمه چې دا دور بد دغه الله تبارک کوي ول جواب ولولا کلمه سبق من ربک او چرنه حکم بخ تیر شو درستانه په تاخير دادا چې په وخت برادي دوی مفوض کی ما دا نه لیکلې چې په خپل ټیم باندې راځي لکه بینو فیما فی یختلفون خام خپې تل شو پیر تل شو په دې کې پات کې چې دای په اختلاف کوم کې اختلاف به دې بړي اوري کناوري و تیرشته کړه اوس به پیر تل شو الله به تباہ کړي خو الله وای په خپل وخت باندې راځي ويقولون وای بیا تجر زجر په منکر رسالت او وای منکرین ولی نازل نشه پر محمد صلی الله علیه و آله موجوده دربط نه کده پیغمبر موجوده خو کنه د پیغمبر نه جواب فقل انما الغیب لله و یقینا علم د غیب ته خاص الله ظالم الغیب دی عجیب جواب دی ای موجوده او غیب ظالم الغیب دی مطلب دا دی چې تو تصرف یا دی تو تصرف در کنه ظالم الغیب دی چې سره علم الغیب دی او بیا متصرف شي کنه زو علم الغیب دی په یو وزار دو وشته لکه څنګه دی علاقه ته په دې ورو کې دا غوډون ورو کې سکان او بل کړه نو یې پښتانو تر خوغه خاخه غوډه غدرې خلی چی پوخه چې درمن کې غدم به په صفا کول بوز به بره باندې شته دوی له انو چې سکان را لګو او شابه یې جګو تر کوي نو یې ځو چړي چا کوان وو خو غدر اسې دا غیتا پښتو تر خام غا چاړه چا کو ته ماشي خو یې نه راځي کې چړي چا کوان وغیر دا وسو چغیر از اولوی کرفاندو سا تو دی اگه دغرا واقعستی آسا اخاخه تو چه سک براتا پر خیر اک بیو تو دور داگه و دور دا خلی دا نیم نیم گذن تو چه او دا تیری بیو دا قراز که لرگی نیجو بیا و کگی گونا نماتی گی تو چه او بیو دا شانتی تو پور بیتی نمیستا تو سکان چون کتلو تو سکان مند اکرا ای پتھان کول عجیب واسا ہے باگو باگو باگو پتھان کول عجیب واسا ہے وزار ایک کرانتا ہے اور مور یتری بڑھانتا ہے تو قرآن کریم پہ مشرق کے دو مورے جوڑ گئے مشرق بھی کہتا پیغمبر ہے منتا موجزہ ہو خواہ نو اللہ ہی موجزہ خود ادھر کنار وہاں چیزا لن غیب نہیں بھائی دو ایمہ مورے رکھیں جوڑا چوا فانتا دروم تقلا پدی غم کے فانتا دروم انتظار ہو گئی دقفل انجام دخفل علا کردیما سرستانا دی انتظار کون کنا وید آدکنا نات رحمه اس آلت دم مشرک انسان او کر جم اسا کو انسان تا میرا مانتی آدک پن طرف نس بچی اور کو مال دولت ورکو سیات ورکو فد تکریم نجرت دولتا ناتا واد روی بیا چل لوال لفی آیتنا پا مند لو دم راف کامو گئے کو توجه قرآن رشن یه را وزگار دیما یه را نا وقتا یه را دیر سختی نن سوا نن سوا پدا که دیر سختی دا افسران دیر خراب شیر دا خدا و یو خوبا دا دیمران و دیر سختی را بستی دا و دا دی قرآن لرا نور سرنا چل ور بکی کالا بای یه را دا گران دی کنن اون چه سر نی شروع که کنن تو خس کم دا که دو پیدو نکنن جی کنن اون چه سر نی اره که سر تو بیا روز بیا دا خیر دکن سر شروعش بیا مورا شو دا چل ور بکی دارن که غم پیرا شی تو توه یه سو کنو خفکی که خلق نو خیر رو مگو دارنه نکو خو سو کنو خلق خفکی کنو چل ولکی دا اللہ پا احکامو که بیا قل لو اترا مکرانا و اللہ زر تدبیر کن زر چل کن اللہ با زر چلو کی دا سری با نوالی دار تا با نوالی این پا دنیا که این رسولانا اکتون ماتب کرون یکن استاید مگلی کی آج تاب چل ولکوی او سنون دلیل اقلی هو الذي دار لا ذات سرون دلیل اقلیم دے حالت دے انسان رو دکر کئی دی آیت کے لغنی کے دیر مزیدار تے آنا دا زمار پاک دا زمیر رو پاک بدلی را بدلی کلا دا غائب سیغه شی کلا دا خطاب شی اکل دا متکلیم شی دا دا غا انسان دا حالت مطابق هو الذي دار لا ذات سیر رکم چی بودی دا بدری آپ کے ور بر پا اوچا کیا بدری آپ کے اوچا کیا لگاڑی مقرر کردی بھی بدری آپ کی کشتا ہے دی جہدو دی حتی دا کوتو فیل فل کے حتی کی کرچیتا فی کشتا ہے کے اروانے دے کشتا ہے بیم پدائی سرا بری ہم طیبا پا بات موافق طیبا پا بدری آپ کے بعد میں پیدا کی گھا چر تو اب بات نہیں بدری آپ کے بھئی بلکہ بعد خلق کوئی چھپا تا دنیا کی صورت بات دے دام دریاب دے دریاب کو دے دی غٹ غٹ ہول دی لوی لی لکا دے کور کور مسوری دی پا دریاب کے اور اگین آوا رہو دی اگین آوا رہو دی دنیا کی خوری گی واللہ اللہ تے پتا بعد دا دی کھلی دی چې بدریاب کې لولي داشت هولونه دي اره دا هوا داشت په دغه بر راوځي دنه پیدا کوي الله راوځي دي اوس په دریاب کې یو قسم هوا کله کله دیو تر ته چلیږي دې ته بعد موافق وایي اگر چې ته کوم پر هغه باد باندې پر تابع داشت باد باندې دا پر وخت کټ کیږي او کله کله نه موافق و اواغان راشي د دې غاړې د دې غاړې د دې غاړې دغه نه کشته ته او چورلې داشن چورلې چورلې چورلې حتی کی چې یای ډوبه کی اما دشي نو دې کې وای و جرینا بیم بری طیبا جرینا روانو د کشته په دای سره نه پکنا سي فهوا موافقا یو تر نه واد روان کړه او پره بیا او خوشاله شي په دې په دې کشته تر وای وبرسو فریح غبر تو ذاتا جا اتاری هنو عاطب انو راشی کشتای تا هوا نا موافق نا موافق چابر نا هوا گانشی او چور لگی و جا تمر موجو راشی دیتا چپی دار طرفنا اگمانو که دی اندام دی چی دیو حیدا بیما را گیر ریشو نو دا اللہ نو چگه کی اللہ تا خالص کرو که دخبر چگه بیاوی که چر اخلاص دی کرو مانده دی مصیبت نا تو خواه مقاشو با مانده تابیدار نا گورا اول که وی هو الذی یسیرکم فی البحر حتی اذا کنتم صیغه دا خطاب نا و جره نبی هم بیاد ده که غائب تلالا فریحو غائب تلالا باشه و جام الموج غائب دا و ظنو انه محیدم دم غائب کرا دم غائب کرا نو دا الله مخلص الدین او دیده که متکلم شد دا الله تیوازو کن جو متکلم شد الله تیوازو کن که الله تیوازو کن متکلم شد لا این انجیتن من حاضر خخلاص دیل آتا که سڑه چی کل کشتر کی کی نی پلوان اصرا لارشی نو دا توایی چی لا تو سمیلاوی اخیر که پا جیس کی کی نی اپا کشتر کی ویلی که زی اوی زمان خوی منگ یاد ساتا منگ تا بیا خبر شو که چو داسې خبر وکه اخد متراری دی خو بالکل بالکل علی وکړ ولی منرانی نو دا دغه دا کې د خطاب خبرې کوي چې کله دې د نوش ورش او دروازه بند شي نو د خپلوان پنا شي نو دا کو دې په سوچ کې شي چې که خیر لاړ شه مدوبی ته یا انګلند ته نو انت بزرا مزدور به کوم نو درې څلور پیزه کار و تیر کوم یو شل پیندیش لاکھ روپے بار تو گٹھا ماں تو چرا سے بکلی کے بھائی ماں نے وڑا کوڑ تو کاروبار شروع کرو دور با کاروبار دی آتی گی کارخانہ بشی بیا با کارخانی نا مل شی تو بیا با دشان دو مل شی تو چی خماردار ہے بیا دو پلانگی خان دو رکم او تو پلانگی خان مال نو کیا کرو بڑی ہے جتا تو مال دو خابر ہے تو جد ماں دو دری مل شی تو بیا با دا پلانگی نواب سے بیا پلانگی خان دو رکم مزی بھائی نو چې هغه وکړم د هغې زامن پیدا شي دی په دې سوچ کړی په کشتا کې ناست چې دا بچی پیدا شي نو بیا به په اوچتو سکولو کې پې سبق واهم اوچتو کې پلانکي سکول کې بیکن سکول کې ډینګل سکول کې چې کوم دا شل دره پنځه دره کرایا ده په دې کې قرآن لبې نه راولي هغې کې پې سبق واهم چې لوی انجینیر ته جوړ شي او دا شي نو چې هغه کړي انجینران شي نو بیا به د پلانکي خانې ده نواز شریف نو صاحب والا کم لنگو والا کم آدی کی چپی راشی دیو دنگ دا غیب دا سوچ که تل دی چپی راشی چی ارت دیو سی اوی بس اس غر کی گمان دوبای ملانا دی ملانا دکو یا اللہ یا اللہ یا اللہ بس اس متکالیم شو اوی لائن آنجے تانا چی اللہ یاد دا متکالیم شو برا سا چی اللہ یاد کم لائن آنجے تانا دا مخا دا خط دا خط د خطاب نه غائب شه د غائب نه متکلم شه د شیخ تیری غچلو شیخ تیری وی مزدوری کوه نو سټیشن ته لاړ یو سړی د غرا او لوخ و د لوخ سټ و سم ویدار اړوړي مزدوری بیاو پیدا پتوړي په 2 روپے کم ده ته پلان کړو 2 روپے وراکا نو روپے ته نواغتا په سره غشې کې خو ا سټم روان په لار باندې چې یو روپیا وانه ما نو په دې باندې با چر کوانم یو چر کوانم نو بیا غیر راړي شل غیر براړي نه ته باګای کې نو شل چرګی شي نو بیا باغی د روز یو غیر راړي شل شل غای نو بیا په روپیا په چارو شل روپیا شي یا داګینه نور چرګا فارم بد جوړ شي ته پیتی بډیر شي نو بیا به خضر برادر کی خان نور بوکما او په دې ته سوچ کې لګیا رې نو بیا بچو کې بچی به میراشي بچی ما ته چې مار سر روپې نو لسه سر روپې مو زو یو روپې نو دا مې خو د دوه لاته لته ورکم نو چې لاته ور کوله نو هغه شی ته کته مور دی نا دا دې ځالي مې جرا سو کړو وای زما دا زرو پوسټ تبا کوم او خدای دې په زما کارخانه ته باشي زما کارخانه ته باشي ستاسو زرو پوسټ وو اې دغه دې تبا او غرق کړم نو دا نه یې په هوا کې مهرونه جوړي دې لا دوبه ته موږ چې دوبه ته کوې ته نو ته زما ملګرو ته اوس لاله ته خدای دې ترا بس په خیر خیر ته دا لکواري ملګرو ما ته یار قرار یو دا دغه نو خاتونه وو یار کرا لے کنا او ہو ہو پیتی کو لار گرے چاہتے ہیں تجھے اگ گڑائے گڑائے پدا پر یہ خزان کے لئے تتا نہ پانے نور دیگے بعدوں کے داتے پرک دیگے صاحب خواہ او زب پہ پویا بجا در ہو جن ماتے پتا ہوا وہاں دور درو خوبا خیر دی چھتا لانا مانتا گڑی رو پہ بعد ہارو ماں ادھا خر بجی رہا اس رکھنا ماں تو ایچے ایچے بدا میں تو اترانی ماں تو خواسی براتا زو کنرہ نمرہ دنگی دنگی دنگی دنگی دنگی دنگی اگر ان کے اپنے اگر کیوں پہنے ایم بیس آئے کہ اگر ملٹری اٹاشی لگے لہو نو اگر ہم انگا دیں بہت لوں ہم انگا خوشحال ہوں گزارتا پیسے ہو گٹو سارے چیز ماں پیسو سر تا پخواہ نشوک نیشتا بلکولا ماں چی بس جیب کے پینزو روپائی بلاتی پخواہ پینزو روپائی جنگ سمائنہ ہوں گا تر مرد پیخور پہ کرا یو روپائی یو دو روپائی کرایا پیخور تھا پینزو روپائی جنگ سمائنہ داڑی دیر سر من سکو خدرتی زمان دیر شوک نو پیسو سر چې بلاسو بیا موږ پیډای ته ګرځو په غلا سره نو خو بیا مو مادر ور بس چکر چې لاړ ور تک بیا پوښ وای دا بغاب کوم خو دا کې جگہ ده لاړ شي کو تو تلې ته پته ای هغه دا ته بنور به کنه هغه نه بیا راوته نه شه او ون خلې پکې کرا دې دي خلق ور پور خان دي او که په کې نو ځوان ځوان یو بډا شي بچي به دلته کې او ما زبر ته وي شيږي سړی ته به نه ختم شي ان تک چې څوک په بادشي ټینګ لګي پیسې به وګټي هغه پیسې ته په خان راځي مړه او اکثر بچي دلته کې چرته او خيار اخته واغې سه بچکړي یا مشرور او خيار لکه زموږ مشرور او خيار نو هغه بچکړي موږ سره لګي نه هغه به د ځان هغه سي یو وخت په یو لکه کوم شي غلط هغه په یو کروڑ باندې کوم دکی هغه شي نو دا هغه موږ هغه شي خ کړی دي اکثر خلک چې ګټلې دي هغه ټول دې تباه شي دي خود او بچي تباه کړی پوښه نو دا واکه محلات جوړي یو زه بداو کوم دا ار څه لړ شي خبر ختم شي فلما جاءوا ورکه چې خلاص کړی لا او چې تا نا تا بد یبونا سرګشی کوي په دنیا کې بغیر حق بغیر د الله کتاب نه یا ایو الناس او خلکو یګن سرکشی ستا سرکشی تاسو استاد په ځانو تاله ستا نه څکه د جو دنیا ده لګا بیا مون ته واپس تاسو نو په وګم تاسو بیا واپس تاسو دم استاد ستا نو په وګم تاسو په تاسو کول اوس د دې دنیا د پر مثال د قران نه انما الحیات الدنیا یک مثال د ژوند دنیا کمن لک باران وی انزلنا وروره ذل برنا فطل بی نبات الارض تو گډ ور شي په دې سره شین کی رزمه کې دا پښتو نه ته بلکې ور شي ډیر خولې شي مما دان یا کل ناس یخری خلق ور انام او ساروی حتا اذا خذت تل ارض و ذخرفا حتا کی کل جونی سی زمکا ذخرفا تازگی خپلا و زینت او خیستا شی دانی و دیسی اگر تک کشنی مدیدار اونی بی و دکی بی او کل کل وگی و دن نارو اگمان که اسی دون که در ازمکی مالکان در ازمکی چه انم قادرون آلیان چه دی قدرت لرونکی پدی لاتی بار کدونکی پدی سبا بیرے ماما سبا بیرے مام دیو سو چورو کی چی وادا با کنچی داوری ماما یو دو سو مانا غنم با خرس کما چی پا سولا سو بانی خرس شی تو دا با تکلیو چی دو سو غنم مانا خرس کما آن دا مالا تین لاکھ روپیو کی او پا تین لاکھ مانا بیا با وادا کولی شکن دا سوچ کئی تو آتا امرو دا یا بچی دا وادا کم میخوا بکیالا لکم اتا امرنا راځي د څنګه عذاب د شپې دروازه نو ګرځو موږ دله حتی د دل دل ارتخ ته جتی لا ګربه ور دي دا دې تباشي کلم تغنا بالام ته تبادو تواچ نو په دې کې دا فصل پر پرو فخل له یاد فصل مزیدار خدماتو باغ او تک سور ادمي به خرج کما په لس لا کوانی اوب بیا و نه له موټر والو باندې په خدا وکم ا دې شپې به یا دروازه به دغرا لا سیلې ارته له خدم نو ارته لاړ د کیسا به جو دستا سړی پیسی ګټ ګټم ګټم ګټم ادا بکم دا بکم دا بکم دا تا بیسی لے رشد مرگا ابا سر تا پاتشی کئی گٹی لیا تیم پاتشی که اگر ارمانو اگر تیم پاتشی لا آرشی دکشن دا جوان تیم بیسال لے دیر خالی کی کورن شورو کو دیگه ودا کو دا کو نیم گرد تیم پاتشی دیر خالی کی وی ود وادو کم وادو کم کویدنو کی او وادو تا تیار شی بس بڑش ختم شی دا ستا جوان تا نا تا جوان خو پتان لگی خانا لگتا چل پسل من خود دمیدارو من ډیر ښه فصل ګټو زه چې خاص کر په کدی کې ځکه ما به چې ګاونډي نو سړي فصل کمزور بیا خان دور پر خاله نو زمونږ به ما به ډیر سره اچو زمیدار به نه اچوي نو زمونږ ګاونډ کې بغیر خراب فصل نو یو ورځ زمونږ سره ګاونډ کې دغه خراب فصل وو نو ما ته دا فصل ولې خراب دی په دې وخت کې دا شانتي خیر ما دې وخت کې ضرور ضرور دا به په دې وخت کې ما ته دې تو ګور اسم په دې وخت کې به خوشاله ګا یره دا خبر دا غسو چې ما دیګر په سیلې را نن دا غي اولاد فرض دا واړو واړو کنه از موږ دا بالکل د سر برابر کنه ته سره دا شت کیږي سړي سره وزن نړوا اګمان کې مالکان د مکه چې دې چې دې قادر اله لا برګروګه دې په دې باندې سبب لو کو ابیا به خرته بیا به واد وزن کو یا موټر اخلم یا به کور جوړم نو کان فجلنا اتام را نشیر یزنگ عذاب لیلن دشپیا دا یاد روزی نو گردو من دیل خاطیر دل دول کان لم تا نبیلم تباچه نو دا فضل فرم فضیده که دک کرنگی دا سا جون جن بیسال لی تا بطور منصوبی جوڑی کری ایس ممدی ختم بشی خبره کینا قرآن تراشا کذار کنو فتل آیات دک کرنگی واضح کون منگا دلال دا قرآن دا توحید لی قوم یتفکرون اکو له چ سوچ کئ ولو یدو ال دار السلام الا رب لتا سو کو ته بچاو تا وخت کراشی قران ته ګره چې دنیا کې بچي او اخرت کې بچي دنیا کې عزت بچي او اخرت کې عزت بچي الله دعوت ورکړي سورخه خبره الله دعوت ورې ټول خلکو ته کور د بچاو تا وخت کا قران راشي چې بچي و يهدي من يشاء ا توفیق ورغی چاله خو غشی په طرف دلارې نه یې او ګورا یو امر د الله دی یو امر یو منشا د الله نه امر د الله عام دی ار چاله دعوت ورکړي قران ته ار چاله تعالی مالا بلا بلا بلا یو منشا د الله نه منشا د الله دا نه چې ټول دوت کیږي وشه که الله وغوړ ټول دوت کیږي کنا سې شي کینول شي کړي شي کینول شي کیدوال شي کنه چې دې قران سره ډوډۍ ولګي او تړي چې څوک قران ته کې ډوډۍ وخوري چې څوک قران ته کې ډوډۍ باندې وخوري ته ته یو ورته قران څوک خوشي لکه انګريزانو انګريزانو سره ډوډۍ تړلې نو کله مولا دې غو انګريزای کې دې ساينس دې انګريز دې زګي سره ډوډۍ تړلې کنه هغه رسول اهتمام دې پیسي لګي او شوګيري کوي بل ملته بل ملته دي لیکن قرآن کریم کو ودی سب نڑای نشتے تین کن وڑای وثر تڑا لے وے کن وڑای وثر تڑا لے دیتا نو داو بیا بیا جبرو نو جبر اللہ کئی نا نو دعوتی ورکر ٹھول لا امری ٹھول دا چھ قرآن تکی نی لیکن زبردستی ندہ کری چھ کنی خواب بخوا کسو کن ناس کن دا اشتے چھ بیا سو کن خیرہ کی بسر حساب کئی واللہ یا دویلہ دار السلام اللہ رب علی خلق کور د بچا د کور د بچا قران دی ویا دی مهیشا او توفیق ورکې چاله جو وجی په ځاب دلار دی قران ته بیا تو کړی نه د بیا جبر وو او بشارت ورکې للذین احسنوا ته فردا کړه چې خی وکړه قران ته کنه ار هو زادې له جنت و زیاده او ذاتی جنت دغه بوز نو دا واخه دیکي بوز نو جهاد جهاد نو زکار نو روجه دو دیده اختلون امراد قرآن خواه امر قرآن دپاردا کتانو چې خامالو که الغزنا جنت ته و زیادا او زیاد ده جنت ده چه دیدار الهی ده ولا را قوجو امو قطرون او بنار دیگه مخونه دیده تورواله او نزلت دا غزان جنت تهانی ده ببنی که همیشا آغازان چه که عمالو که بعد عمالو که قرآن لیو خرانه که سزا ده بادای پشان ده بادای ده په قران خو مخونه سپیدی کنه ورته د مخ و تور شي په وترکم ذلله او بر دې ته ذلله ته مالهم من الله من عاتم نه به دې له الله نه سو خلاصون کې وی ها ولا شوانه د الله کنه تر ته نه دې شي خلاصون چې قران ته کې نه ستا شي پر څو دې شي کوله څنګه به کنه داته به توري کاندما او شیت او جوو تبا چې پټکړی مخونه دی یو ټوټی د شپې تیارې دا مخ به تکو دا زړ سترګې به دا زړ غوډه کوي تک تور مخره وي دغه قران د سپک کتلو دا کدا جن جن میا دی دی به بری کې همیشا اوس په شپ شپ پیغام تل باندې اس بار د قیامت یوم نفسرم جميعا یا تر چې وړ به ګوډه لټول بیا وو کزان د جو شرک کړو مکان کوم ادرې په پرځای باندې تاسو اساسو صدران ابا باغان شیخ عبد القادر جیلانی او پیر بابا وغیرہ ټول تو فضیلنا بیرم جدای برولم په مې دې کې الله په پیران ته وای چې تاسو ته جو برمان کوي تاسو ته دې چې موږ ته دې دوی کوي ایو یا الله سبحانك فقیدا الله موږ چر نه شو شو انت ولیو ته دغه مددگار هوته وي مو وتا دا واز غو مو څنګه ته چې مو تا واز وکړه لکه تور ته فرقان 17 کې براشي دا شنه فضیلنا بینام نو بلتون برابر جدای برابر په مې دی کې وقاله شرکا او وای د بر خواندان دی پیر بابا کا کاتب ما کنتم یا نا تعبدون دوی تا ته د موږ باندې کوم کې څنګه پوینا کته دا مانو کې دوی تا ته کې باندې کوم کې بار خو یې کړه د بابا غانو د موږ ته نو ویلی خانه تا د شیطان په وینا کړل فکفا بالله شهیدا تا د شیطان په وینا کړل لکه تور دی سبا ورته تاسو ا د 40 و یا وان شرم جميعا یا تور چې پرده وګ جمع کو بکی الله دې ټول بیا بویا لال ملائکه ملائکه تا آه ولا ادا کتا دی ایا کوم کانو چې خاص تا دی باندې کو دو قال به تو قال باقی د الله تعالی واګه ان تو یو ته دم مو یو ته دم مدد غار به دای نه الله څنګه ته تخته پر کو بل کان یو بلو نه بل کې دی ته بل ګل جنات د جنات خبر مده مو ته نو دی دی شیطانان وی اکثر به مؤمنون زیاد دې نه به شیطانان باندې یقین کوون کو در در تاو اولیاء وای چې ما کو تو بیا نه تعبدون دوی تا دنګ عبادت کوم کې رنګ په وینا مو خو نو بری مو خدا ویلو چې ولا ته عبادت کوي مو خدا ویلو چې ولا رحمت کوي مو خدا ویلو چې ولا د دنیا د کوي پیر بابا وای چې الله ما خدا ویلو چې چا دا لادن بغیر د بل چا په نو چر چر ګوره ګډ پیسه سندار لال کو فضا به مشرکون تو دا به کوم کې مشرک ول مضبوطه ته مه ته تو نه ا دبا شی شی مردار و امراتو باینا اقد به طلاق را اولاد حرام د خپل بابا دی تذکرت الابرار 243 سمګه دارنګ نه مان کی پیر عبد الوهاب ته چې کبر بابا ته هغه دغه کتاب د هدایت الابرار 100 نمبر ته به هم دا خبره کړه چې فضا به مشرکون و امراتو وت والمذوه ميتتون وامراتو باینا پیرانو خدا ویل کوم چې پرس پیران دي دوی به ما کما کو ته یا نه تعبدون دوی تا د عبادت کوم کې څنګه په نه من کله چې موږ عبادت کوي من کله چې موږ سرکته کوي من کله ویلو چې د نه دوی تاسو کوي کم بختانو فکفا بالله شهیدا فسکفا بالله خاص الله ګو په من څنګه ساتو کې ان کو نه کنه وګا د عبادت سره نبی خبره د چې بابا ته خاري کنجش نشي د بر قبر مردا به ما درته ما شو کنجش نشي د بر قبر مردا به دانت بدنر چې چنچنا په قبر کې مرده پد ته لګي چاته تک ما آی سوې ان کنا ان مخافه من المستقل یقینا و منګا ساده عبادت نه به خبره مون ته پته نشته چې تاسو کلم قبر ته وای اولیاء ژوند دي کنه خدای غو ژوند خو هغه نه چې کوم دنیا دا ژوند دی چګار ته ویني بل انسان مو کوم ورته دی دی دیوال نه پر موږ سندې ویني نو شپه د دوو غوږو باندې سو ویني بل خو د دنیا ژوند نه روح یو ده او بدن بل ده دی د روح د بدن یو یو دغه جوړ کړی ده بس یو بل سره واسطه و ده روح بهر ده هغه بدن له لاس خو دول شي د خپل خو دول شي ا د سترګې را پورې شي بلکې زری زری شي د خدای دی وخه خدای دی مبخ دا خبره کې خدای دی مبخ او مبخ وته وره چې توه به اولیاء ژوند دي او ګرځي راګرځي څنګه ګرځي روح بهر د قیامت مخه خبر دوه ته دي شي هنالک تبلو کل نفس په دغه خبردار راکړي ځان ار نفس په هغه باندې کړیو پته به توي چې موږ څه کړو شرک کړو که توحید کړو د الله رضا هم کړو که د الله خلاف هم کړو ور دوی له الله مولا او حق وافق کړی شي الله ته چې مددګار دی فرښتیارې هر اوس بشي دی نه چې دوی په دروغه جوړون کې چې دا بابا به مخلاص ای اوس فیزم دلیل دا دلیل عقلی اعترافي دی ښه دا ګور دی دلیل ته قل من یرزقکم واسو خوراک درکړي تاسو مینه سمایې ادب برنه والارض الله بر باران سو ګورې مشرکا ابو جهله ادلات زرغونی سوک کئی اما یم لکو سمر افسار یا سوک دے واقدار دا اوری دو دا دلی دو وگونو کی طاقت اوری دو چا چول دے سترگو کی طاقت دلی دو چا چول دے ومن یو جل خیم لحب مئی تے اسوک راو باتی معاہد دا مشرکنا دا آدر پکور کی ابراہیم چا پیدا کرو ویو خلی المئی دا من خیم ارو باندې مشرک موحد نه دوه لري تاسو په کوک په کور کې کینان چا پیدا کړو و مې ود کر سوک تدبیر کې ټولو کارونو تاسو باندې تزم کې د مخلوقات تدبیر سوک کوي تو فتقولون لله فتقولون الله زر دې چې وای بچی خاص الله ور د مکه د مشرکان تاکید وا چې د عرش نه تر فرشه فورې هر تعالی کوي وای مو کو چې عرش سے فرش تک سب کچھ کرنے والا الله ہے تو ستا غ بابا ہوندا ویل ابو جہل چې عرش سے فرش تک تمام امور کا پورا کرنے والا کون الله تا و دی مکه دا هو قران نه مانه کنه تو غ یو شه دی یو شه دی فقل افلا تتقون و ان اولنر اذا لنا بیات فذلكم الله ربكم ديتي پتون ور الله د استا رب الحق پر اختیا چې دا ارض در کی دا دغه الله بل سود شي در کول نو فما ذا بار حق نو څه شه ده فد فر خود حق نه فما ذا بعد ترکل حق او څه شه ده حق قران او څه شه ده فد فر خود قران نه الا الظلام گمراهی ظالم دي چې قران دې پرې غو نو واده غو څه شه گمراهی قران چې مسله بیان کړی دا او تا دا مطلب پرې غو دا نو واده غو څه شه گمراهی قران دې پرې غو بل کتاب دې واغته او تا گمراهی واغستا کما کلا فما ذا واد الحق نو څه شه دې پد پرې غو دا نه پرې غو دا قران نه الا الظلام گمراهی چې قران دې پرې غو دا نو گمراه شو کنه فانا تطرفو نو کم طرف ترتوار شوی کده کا پا مدلام ده دیو جنا چی دی ده دیو جنا چی دی خاک بری خودی دا اپا باطل پتران چی نور کتاب رو بوری پتی و دا کرنگی ثابت شوکن در پسا پا کنان چی فادقانی دی با ایمان درانی داو کم دی لاغمین دا غو کم دی پنی تاپاو لگی دی با ایمان درانی دی بانی ختمی قلب دی تو شو قل هل من شرکائكم اس پا غم دلیل اکری و آشتے دی تداران استاد امان آتو یب دون خلقا چی پیدا کرے دا مخلوقات بیا با پس پیدا کی دے سوکشتے دا دلیل الزامی دے خواہ تو دی بغلی شی دو قل اللہ یب دون خلقا و اللہ پیدا کرے مخلوقات بیا با دوبارہ پیدا کی دے قیامت کے فانا تو فکون نو کم طرف تا دی که کڑی شوی اتمام دلیل دام الزامی دی و آشتی دی برخواندان استان مناتو یا دیل الحق چلا رقی حق تا دی باپا گانا که سوکشه چی قرآن خیرشی ای مشرکا دکه دا خلول علیمانو کنا که پیر بابا که کاکات ہے بو که شیخ عبدالقادر جیلانی که سید علی حجویلو دا لوی علیمانو دوی په خپل ژوند خلکو ته لارې ښیلي که نه دې کې یو کس شته چې ما څور پاتې خوښوي شته قل هل من شرکایکم و اشته د اشتدارانو ستاسو نه مناتو یا دیل الحق چې لاره ښیي په طرف د حق دې بغله شي که دی وایي چې خول شي پتاتو بې خیل ته سور مده وشه چې منجورې ما څلوېښت خبرې شو و دا موسکې چې کوم سبق وایه دې معنا وکړه ده قل الله يهدي للحق والا لارخي حق تصدقي پیغمبران بیرا لگل کتاب نہ بیرا لگل اس حق پر علماء پیدا کی قران دے نہیں پی قل الله يهدي للحق والا لارخي حق تا تو اف من يهدي الى الحق اغدات چلا رخي حق تا چلا دے حق اگر دیر راگ دے یتبع چلا خبر من لشی امن یا آدو لا هدی چی لار نشی مونده حق تا الا یودا مگر چی لار او تو خولشی ساد بابا تا که اللہ لار نخولا دی حق تا رسیده شنا تو اتا دا آقای باته که مختا دا آقا ذات والی نکه چی اغسط دی بابا تا لار خیلوان آقا لایک نشی دا آقای باته چی ساد دی بابا را مرشون شن فمحلکم مکر تا کٹ دو گران سدی تا دا سدی اکڑو ظالی بیدر سدی اکڑو کیا فتح کمون سرنگی بادی فیصلے کے چی بابا تا داتا وائے بابا تا غوث وائے خدای سپتا وائے سپید بادی فیصلے کے بیاد اجر وما تبا اکثر من اللہ ظنن او تابین ای زیاد مشرکان مگر دگو مان خیال کرا دی کی دیشی چی اوری کی دیشی چی را رسی کی دیشی غوث را دم دے وما تبا اکثر من تابین زیاد دی مشرکان مگر دو گمان این نظرن لاغنی میل خب کشی یقین دو گمان فایده نشور کوره به مقابله دو قرآن که زرابر قرآن وی ناوری نستا دا گمان تا دا گمان چلی دیش دو قرآن مقابله که قرآن وی مڑی پا کبر که مڑی دی تو تا گمان چلی سا دا گمان دو قرآن مقابله که چلی دیشی نشی چلی دیش قرآن یقین دی او استاد خبر زوان دی گمانو دی و امام و دفا رحمت اللہ سور لوی فقیو اغوائی چه دا قرآن او دیو صحیح حدیث منز که تعرض را چی حدیث هم صحیح دی قرآن خوده نو ایسا با که اغوائی حدیث که با تاویل که حدیث که بل طرف امانت لیشی نو آغا فلانو که قرآن و بدا بدا پریزن قرآن یقینی ده قرآن یقین ده یقین و نخوا ده او حدیث چی کم ده غزوان ده ده که که ده احتمال شده چی که ده نبی اسلام نیویره یا روی نقدر شده خبره یا نبی اسلام بلچان بیره ده عدده مطلب دادی نو اگه که با تاویلو که اگه با تاویلو که او داده عائشه رضی اللہ عنہ مسلک دے ادا در عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو صحابہ دا ٹھول دا مسلک ہو چی حدیث کی بے تعبیر ہوگا ان اللہ علیم حق بما یفعلون یقین اللہ کو دفاع بانچ رہی کئی اما کانا دا قرآن بیا ترغیب دا قرآن صداقت قرآن تا آنے دا قرآن کریم چی جوڑ رہی چی بیدار لانا دا پنج پیر نرے دا لاور نرے دا دیوبان نرے دا بستا کتاب بچا دیوبندی لکھلی یا بچا سوابیوال لکھلی یا بچا بیخوری نی دا قرآن کریم چی جوڑ رہی چی بید اللہنا لیکن تصدیب کون که دا کتابنو چی مخی دینا دی او تفصیل لے وزاد دے دا کتابنو دا سمانی لاری و پیر شد ریف بدے که دا جانو رب دا مخلوقات رانا بیا دا جر ممکنی دا قرآن تا آیا ہوا ای دا ممکنی چی جوڑ کردی قرآن لے محمد اسلام رزان نا قلو آیا فاتو بسورت امی سے راڑا یہ سورت پشان دے قرآن بخبر دعوان قرآن چند دعوان دے کر کے پائیبان دلائل دے کر گئی راڑی کندہ شان دے یو دلیلو خواہ ودو من استطاعتم اراو راو بلی آتو جستاد بتوان رسی کی بید اللہ نا کچری تاتو رشتینی بلکہ زبو بلکہ دیکھ تقزیب کو بیما پاگا کتاب بانے لم یحیطو بیلوی چی ہاتے نرکڑے پاگی بانے دا معلوماتو داگے قرآن ویلے ندے قرآن فیقی نا دا قرآن تقزیب کئی قرآن کی وی این نکراتو سنو موتا تو پا قرآن کوئی گئی او قرآن کریم وی قرآن کریم وی ولا تقولن لشن ولا تقول لما يقتل في سبيل الله اموات بلا حياء ولا كده تب فوئی که پره چه دا غذا ہے کہ آیات دا کم جوان دے او دا ایسا پور رہا لگا آیات مخ کرو تو گذا غایاتو نا ولا تحتبن لذین قتلو في سبيل الله امواتا نا بلا حياء عند رب رزقون پر ایسا پوئی که تو پیگنا مبتدین اور قرآن تقذیبی شروع کا بل کردو بمالا میوحیتو بیلوی بل گئی تقذیبو کا پاغ باندے چه زانی نے پکڑے پا معلومات داغی باندے دارنگی یا اس طرح پہ امام ابو حنیفہ بیرک شروع گئے تو دن تبوز کا تا تا امام ابو حنیفہ رفت ہونا چاہو رفت پر ادین نیشتے لئی دلائلہ تا معلوم نہیں چاہ اگر پا کم بودیان باندے چاہ رفت ادین مکوی کم معلومی دتا او بیام تا خلاف کئی تو تب یزدی نا دی او کنا معلوم ده تنی او ته دا تکذیب کې د دې آیات دلان تر دي چې تا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقه قتل چې ته په غیرت کې د شل قران یو شاګرد او د شل قران د استاد یو شاګرد داغه به د خپل استاد او مولا حسین رحمت الله علیه به املا لیکل یو کتاب یو لیکل دلته ما ته شته ما تا کتاب شده دل تا که دیم خب ما نه شیری که بس مصیبت ده نه تا بران شیر شد یاد را دایر شد این کتابی رو لیکن یا مولا و این مولا پا کتاب باید ردو لیکن اچا چی کتاب لیکل و دیغ نه پیجانده دا اگا کتاب بوده نه تا دا مولا دیر مشهور مولا و اگا تیوی جی پی یا تا ترمیس کار ریسا و تیوی را غلیم پا دی کتاب رو تا اشکال نه چه کتاب با تور که و دی کتاب بانیم کوئی که اگر چو کتا ناوی پا دی کتاب خودو نا پیگم دو تیتا چه پا دی رد نکلی دقل سای نخوار خطا چه و پا دی کتاب با تا رد نکلی تا پا دی نفیگی و رد دی فسک نکلی پا مطلب پوه نگه او رد کهی اولا پا مطلب پوه که نا دی امام ابو نیپر پا تو لره مسلک او گوره چه غصوی اتا برد که بلکت دو بی نو دی آیت مزداغ شو کنن بلکت دو بی مالم یخیتو بی علمی بلکت دی تقریبو که بی ما پا کتاب بانی چنی زن نر پوکڑ پی پا معلومات پی علم داغی بانی او خام خانه را غلی تا انجام دی تقریب تقوی پر گئی تبا بچه تو قرآن تقریب گئی قدر قدب الذین قبل دکرنگی تقذیب کرو مکی دینا دلدار کتاب نو گورا سرنگشو انجام ظالمان آدیان سمودیان آسو شو تبار رو برباد شو فانزور که فکانا آگو تو ظالمین او گورا سرنگشو انجام ظالمانو تبار رو برباد شو فامنوم تسریب او بعد دی من کلوناتو دی یؤمنو چی مان را پا قرآن بانی کی نون سمشی او بعد دینا تو دی چی مان را پا دی قرآن بانی کی نیو بیم نون سمیگی و ربو که آنم بالمفسدین رب ساقب واری پا فسادیانو بانی و یو وین کذبو که بیا تطری او کدی در رجن کهی تارا چی دادان وی نوائی مار پارا اجر دما دامالی چی قرآن بیانو آسان ورسزا سا دامالی چی خلاف دو قرآن کوئی زه بیدار ما دا غنی تاتو کار که عمل کوئی ازا تاتو بیدار ای دا غنی شده کار کومو قرآن بیانو ستاتو قرآن نیخوا ازا بیدار ما دا غنی تاتو عمل کوئی ستات عمل بیبتی شی دا قرآن نبغیر عباد دا بیاد جن عباد دا من کروناتو دی چه وقت بکی تاتا کلا کلا برا شی فان تا توت مستم و آتا اورورش کرتا و رو کانو یا کنگر چیوی چه دفیگی تو بیا تو آرانشی نه و فمن هم بعد دی منکرین دا تو دی چی گوری بتا تا افان تا تادی رو میا آتا دارا خوری چی رومتا ورو کانو لفترون اگر چیوی چی نی نی دا دڑا ران دی دڑا کان دی ان اللہ لازمون ناس شیعا یقین اللہ زیادتی دیگه پخا گزارا برا دا خوی اللہ را دکر کردی نا دا دی خپل عمل را دکر کردی سد دیز خپل زد اللہ ظلم نکی لیکن زیادت خلقونا پا خپل دانو ظلم کئی دا اقیده سا منوان گروالی بنا پویدا بیا اس بعد دا قیامت پوام ظلمانی او یاد کارا چی پورتا بگی دیل اللہ دای بسنگی دا دی بایی کالم یل بطوی اللہ ساعت من النار تبواج دی وقت اون ترگر بدنیا کے مگر یو گاڑا ہے یو گنٹا دروا دی یا تار بنا پینا ما پی جن گلو بکی فقبل میز کے کیوں دا خفران کی مولای سے آہ دا خفران کے رہے قد خطر لد کذا بول یقنان تاوانیان دیا کنا چی تقذیب اکڑو پا ملاقات دارلا اخرت لی تیارے نوکڑے وکانو محتاجون حد نتیرے کون کی وائم ما دولین اون بیا تسری مبالغنا اتخویب دنیا منکر لام وائم ما دولین نک بازار لدی آیا خبا خمون تا تا بازی آغازام چی واده کودی سران یا بمگو وارو تا لران متبعونو بینی اوش دو گوی نبیل سام حضر نادر رضی سمت لب شب یا بمگو تا وارو تا بیونو بینی مر نباد نشیر دیکنم فیلینا مر جوام نمگ تر تو پسی دیده بیا و گران الله حاضر دے پاچ تاسو کوي چې دای کوي یو الله حاضر دے ته نه حاضر پیغمبر تعالی نه حاضر دی ولی کل امت رسول دا تخویب دنیاوی دی او اخروی دی هر پارا د هغې امت یو استاد دی یو پیغمبر یو پیغمبر وارث فایدا جارتلو فکر چې راشي استاد دی بیان تر قران کې او غیبو نمانی نو قضیه بیرم بیر قیستا پیتلو چی بمینی که پی انصاب سرا او دیتر دیاتی نشی که ده یا غان تخویب اخروی ده ولی کل امت رسول تفاد ده اره امت یا پیغمبر بایی یا پیغمبر استاد بایی قیامت که فیضا جا رسول هم پس کلچراشی پیغمبر دهی پا قیامت که اغا گوایو کی چیلی پلان کو منلی و پلان کو نو منلی نو قدیه بیرم بلقیستا پیتر باشی پا میزی که پا انصاف سارا و هم لا اظلمون ادی طرف زیاده نشکی ده بیا اتم ظلمان زجر پینکار ده قیامت اوائی دامون کرید کل اوائی داوارده ده قیامت که چلی تازرشتی نی اوز نبی تطرب ده نبی اسلام قلام لکل نفسی زرن و واغدار نیمه پر پردان ده تکلیب ده بکورو انا ده فایده رسول اللہ ما شا اللہ لیکن آغا چو غاری اللہ تو تکلیب نیمه که فایده راکی لکل امت اجل ده فارده ار یو امت دار یو ڈالی دیو نیتا ده پنا مکرم اذا جا جرم کرچ راشی نیتا دی نرو نرو توکی گی دی یو گڑا ہے انا مکی گی دیشی یو گڑا ہے بیوز بیا تخویب دنیا دی و ای خبر را کئی کراشتا تا عذاب دشت پی او نارا یا درو دی ما عذاستا جب منه المجرم دا آیت لگران دخام ما عذا یعنی ما ایو حیلتن کم یو چل لی یستا جیرو چه تلوار بگی دیه پاگا چل سرا منو ندی عذاب نر بچاو دا پارا مجرمون مجرمان یادو یا مانا و کراشی عذاب دشپی یاد رو دی نو ما دا ایو عذابین کم یو عذاب دی چه تلوار بگی پاگا عذاب بانی من اللہ دا اللہ نا مجرمون مجرمان تب کم عذاب بیاواری نو علیہ السلام دو قوم انہیں عذاب دی خواہ دے کد آدیانو کد سمودیانو کد فیرانو کد دی خواہ دے مطلب دار ہے چھو اس خود خلاف کیا کنا کار خو آگئے کم چھو فیرانو کو کار خو آگئے کم چھو نو علیہ السلام کو کار خو دی ہو بہو آگئے کم چھو لوتیان کی آگئے دو لوتیان وکار دے کار خو دی آگئے کم چھو شعب اسلام کو کار خو دی بلکل آگئے کم چھو فیرانو کو اس چھو عذاب رہا جی کم عذاب دی خواہ دے دا اگر او سڑے دے یو دریو خیاران و اینا تو سیل پگاڑا و یه ویچ یه لکه یه سوچ آسته ما ویسا وی که خدای مکه خدای مکه بیا مکه کپری سین بانه او رو لگی که نه نو دا میان با کم سکی برده پاک گلا میان با دیون توخی جی که نه میان با دیون توخی جی که نه او خیار بکوی نو دارن دنه تا با او خیارا که پتا دا اللہ دا برایشی تب سکی د بچاو د بار د الله کتاب دنیا کې دي ته ته کې نه چې قیده دې سم شي مال ټیک شي نو که ادا برغ د شپیا درو دي نو خيار ته به نه څه څه بچ کې نه غدا به کېږي اون ته به کېږي بیا ته وګورې ښا و خبر راکې کرش ته ته ادا د الله د شپیا درو دي ما دې ايو حیرت کم یو چلې چې تلوار بغې پاغې چل سره د ځان د خلاصولو منه د دې عذاب نه المجرمون مجرمان مجرمه ته به کوم چل رنګ راسې څه چل دې زه کړې ونې ته به خېدې یا ما ده په معنا د ایو عذاب کم یو عذاب دی چې تلوار به کوي په عذاب باندې منه ید من الله د الله نه المجرم مجرمه کم یو به غواړي د عادیانو عذاب دې خواه دی که د لوتیانو دې خواه دی کوم به دې خواه شي کته چې دا بیا توبه واتم اسوم ابیا اذا ما قال کله چې واقع شي دا امان دوی ایمان راړي نو بیا خو ایمان پیدا نه کوي بلکې پرې خې پته چې الان اوس ایمان راړي وقت کو ته وی تا تاج او حال چې تا په دې باندې تلوار کولا ثم قيل للذين ظلموا بیا په ویل چې کتان د ظالمانو دوی ته کوي عذاب دامیش ګرای سزا دې تر کول تا ته مور دا چې وی تا تو کوم کې او د سبا د قیامت په نام ظالمانو وَاَتَّبِعُونَكَ او تا پوس کئی سانا احق کنو ایر اختیار دا عذاب دا عذاب اختیار دے احق کنو ایر اختیار دا عذاب اے سوری وستا کسپر قرآن بیشتے کم دے کم دے راوان احمد گور بل سر گورے دستا کار دے ارے او تا پر قرآن بیشتے تکو تا زور سڑے ثم اذا ما وقع ابيا كرچ واقعي شدم امن دو ایمان راي د بچاو د بارو ایمان او غي ایمان اصلي په قران ته بیا قران ته بیا به ایمان راي وګه ته چې او نو پرخت به ته چې ال ان اوس به ایمان وقت کو ته به ته تاجو او ایت په یاد تلوار کو کی تا خدا دادا وخته کو ته قران ته نه کې نه استي تا خدا زام وخته ثم قيل للظالم بیا په ویل شه کزان ظالمان ظالمان چې قران ته نونه ظالمان شرک کړو او ته عذاب دمیش ګرای صدا نش در کول ته ته مگر فاغه ما چوي ته تو کوم کی واسم بيونکا اپ تلوار در غوړ تا نه او یست بيونکا اته پول سي تا نه احق له ا رستیا دادا قل ای تو ته او وربي او قسم دي فربانه چې انه لحق یګنه دا قیامت رښتیا ده و ما انتم بموجدين ان تاسو کمزور کوم کی الله را جزان مت نخلاص کوي ولو ان لكل نفس او که چر شي د فاردار نه زره مت چې زره مې کړو شرک کړو هغه ته چې بزمه کې لقد دین فدی نو قرباني ورته فدی ورګي فاغي باندې د فارد خلاصو دزان نو دلاو جواب حضرت دخا ما تقبل منه اگر ما خطر شو دور دی مایدات نمبر 36 کی ما تقبل منه قبول بدل شي او چې ازان سر ظلم کوي قران ته نه کیری عقیده نه ټی کوي نو کبیا دے د ازم کما چې سړي دا ټول ور کوي چې په پدی باندې ځان خلاص کی ما تقبل منه دې دنه به قبول نشي واثرن دمتا اپنا بغیش پیمانی کرے چوی نازا اپنے طلب و شیف میزی کی بیل قیسی پہ انصاب چکم مشرکان دی بجانب تا دی دا بے انصاب دی سران کنج معاہدین دی اب جانب تا بے دا بے انصاب دی وهم لا اطلبون ادی طرف زیادتی ہونا کرشی علا انہ اللہ ما فی سمات ورد خبر رخ یقنان خواد دا اللہ پہ اختیار کری داور توحید آغا چی پس بانو پس مکی نہ دا بابا اختیار دے نہ د پیر اختیار دے نہ فرشتي اختیار دے چې اختیار دي خاص د الله اختیار دي الا ان وعد الله حق خبر ورته نو وعده د الله اختیار ده لیکن زیاد د خلکو نه فیږي دا دار لا جوندی کول امر کول کوي ا دې الله ته واپس کړی شي او بیا ترغیب له قران یا ایو الناس او خلق قد جاءتكم ودت ربكم یګر راغلی تاسو نصیحت درپسته د قران نصیحت و شفا لما فی الصدور او علاج دے داغه بیمارو چې پړونو کې دی رړ د دړ علاج قران دی بل کتاب نشي وای موسیقي دړ علاج دی نه نه دړ علاج قران دی موسیقي خود رړ مرز دی قران دړ علاج دی و هو دن آیدات دات ماشومان سپر دی ملک چاہی تا قرآن شروع که ناغی چپ کی گی او چاہی تا موسیقی شروع که ناغی پا موسیقی خوش آلی گی دا مانی مورا فلاری او دا چه کم خرق جو قرآن وارا فلارا مورا قرآن روی نشی جاڑی دو تا قرآن شروع کی پا ٹیپ کی وقت مند کردی وچی شروع نایی بیا ویخی بیدی و دا قواه کی وقت نیشی داشتان تی وچی پا لما فیضو پلو ماشمان تا دا اللہ بندگان بل سمخای امدہ کا قرآن کریم دے بس دا ته ماشوم شي دا خبر نشي کوله بس دا ته خود کو طرفه کیږي ادا ته چلی یو په پرختی ول راځي شیطانان به خاطر نشي راځي کوم دا چې قران بیان کیږي دا شیطان نشي راځي باندې ماشوم باندې به ان شاء الله ایس اثر نه د ګند خلکو وا شفا لما فی الصدور دا لوی سړی دی چود کیږي او په ټیپ سره په دې کې بس اوله ګوزا د سورته تو سورته بقره سار چې پاتې دو دو در دیالن تو دو بقره شروع که پا کم کور بیست تو دو بقره بیانی گی فاقه کور بیست شیطانه دیشورت لی شفا لما بیست دور او شفا را علاج دا بیمارو چی پسی نوگی سینا که کم بیماری شرک ده بزدیدی ده بیغیرتی ده بیحیائی ده ده تولی گونه بیماره پیدی گی نیچه پا قرآن مانی اصرار سم نیشه ده بیحیائی ختم نیشه ده نه لیواته تو ندی آده نه نو دا څنګه انسان ته بیا په کار چې پدی خدای ٹھیک شي کنه چې شرک اون دی په قران وا شفا لما فی الصدور ای لاج دا هغه بیمارو چې پتی نو کړي او دا ته رحمت دی للمؤمنین د فاض مؤمنانو موعظه اول په سړي ډول کوي کنه نرم شي بیا علاج شي نو بیا ته هدایت تر شي نو بیا په رحمتو جار شي قل بفضل الله و بفضل الله چه قرآن ده را لگل ده قرآن ده و برحمتی اپا تاو ده میرا بانتیا ده اللہ چه را لگل ده پیغمبر ده را لگل ده پیغمبر ده پیغمبر است دستا دی ده فبدالکا نو فدی نعمت بانده فلی ابرهو خوشحال شئی نو فدی نعمت خوشحال شئی و خیر من مجمعون دا د قران کریم دا نعمت دا ډیر غره د هغه نه خلک جمع کوي فضل د الله قران رحمت د الله بیانون کوي کتهش قران یې بیان کوي کدي بیا یې فائدې شته اګه بیانون کوي دغه قران نو ځان لګیاو د بل چا کتابه بیا هم نشته بیا هم خوان نشته چې دا غواړي یو چې بیانون کوي د قران یې بر وسه داس کې قران دی نو بیا رحمتونه ګور وتا افا بذالک دا پاتې په کوم مبول داخله شي نو هغه مبول دا هغه چې مخ هغه پسیل چې کوم فعل دی دا یې فرما مبول نشي جوړ دی لکه ذالک مبول دی په دې فا داخل شو دی دا رو یفرحو دا دی یفرحو دا فرما مبول نه دی ګوره بلکې دا پاتې دا داخل دی په محذوب باندې یعنی فل یفرحو دا رسته فل یفرحو بدلیل دی فل یفرحو بذالک دا جمله شو دا رسته فل یفرحو دا فعل دی ا د دې نه محذوب د دین مفعول د فلیبرهو بذالک ای فلیبرهو بذالک فلیبرهو بذالک تکرار شو مداری کوی دا تکرار دی پوجه د پار د استمرار د پدی کتاب خوشاله شي د پدی کتاب خوشاله شي د پدی نعمت خوشاله شي د پدی نعمت خوشاله شي او مبارک شي مبارک شي چې دی کتاب تعالی کینو لای او مبارک شي بیا مبارک شه چې الله دا دی کتاب تعالی کینو لای مبارک شي مبارک او مبارک شي مبارک خوشالي بده وکا په بل سمه کا ویر دینا قسمت الجبار فینا مو خوشحال شو د جبار ذات په تقسیم باندې لا نا علم ولل جوهر مالو مو لا الله د خپل کتاب علم نصیب کو او جاهلان له مال دولت ورک افسره ورکړي فاینل مال یفتی ان قریب زکه مار خو هغه څه چې زر تر تر پته لګي یا بتلار شي وان العلم يبقى لا زالو ار قران د علم ته دا به شوی په قبر کې سخوي په قیامت کې وتروي جنت کې وتروي دا خدای دی کتاب دی نو فبذالک فليبرهو فليبرهو بذالک فليبرهو بذالک نو په دې کتاب خوشاله شي نو په دې کتاب خوشاله سو په انګریزي خوشاله شي سو په جرمنی خوشاله شي ازو په روسي خوشاله شي او ایگزام نه په تو ډاکټر ته په انجینرای په دې خوشاله ده الله باندې چې تا لاله دغه خپل کتاب درکړ نصیب کړ تی و تکینولې په دې خوشاله ده د دې وجه په دې باندې پدیره باندې غادي ته دي کوم وسرین چله تمنا ملم يتغنى بالقران نبي اسلام وي نبي زمانہ د به شپارت کوم زما په ډله کې ده چې څو په قران باندې به پروا نه شه خلکو د مالو نه د خلکو د عودو نه د خلکو د کورونو نه خلکو د موټرو نه چې اوس هم دغه بل موټر ته ګوره هاي دا د کوي دا زمانہ دی نه وي دغه د دور لوی مال راغی د قران نه لوی شي څه د دې لوی مال کم ده لوی نعمت کم ده څشه دې نه اسمان دې په مقابل نه عرش قسم دې په مقابل عرش دې عرش شي د قران مقابل هیڅ شي نشته تعالی لا درې نه من درکته او زه مدخل کوم معلوم ته فسخي کم وخت ته څنګه انساني دارنګ دې آیت لا دې مدارک بالکلی دې امام نصفی او قرطبی لیکلی وای مدد الله للاسلام وعلم القران ثم شكل فاقا كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم القوم چاته الله توفيق ورکړ اسلام مسلمان کو یا مسلمان کرے پیدا کو وعلم القران اد قران پهله می پوهه کو ثم شكل فاقا او بیا د خپل غریبی خلکو تخکار کوي چې څه مطلب چې دې هغه مردا ته چی چی کیږي تو کتب الله الفقر الله به فقر لري په تاندې باندې دستر غمانس کې تر مرګه پورې بدلی دیو یو موږ مولیا وتا چې قران دې ذکر یو سوال نه کوي ګرځي دا په ځای نو ذلیل اخوار شو خلک ور پر خان دي کم بختانو پورې کتب الله الفقر بین عینه لا یوم القوم قل بفضل الله و بفضل الله چې قران دې نزول قران دې اب رحمت الله چې را لېګل پیغمبر اسلام دې دا را لېګل د وارث د پیغمبر دې چې قران په دې فبذالک ان په دې نعمت باندې ګور دوړ یو کړو دا قران به ان کې یو کړه کتش قران او بیا فائدہ نه او کدا تش بیانو دې دا دوړ چې دا یو شو نو فبذالک د پدینه مت باندې چې دغه د دې نعمت شه پدینه مت باندې د خوشاله شي پدینه مت د خوشاله شي پدینه مت د خوشاله شي پدینه مت د خوشاله شي پدینه مت نو بیا خوشاله شي پدې نو بیا خوشاله شي پدینه مت و خیر مما یجمعون دا قران د قران داولو ماتول دا دې قریدانه چې خلک جمع کوي بیا زجر په شرک پھیلی و خبره کوي دا چرې لګل اجر نه دل کړی الله تعالی د قران نه نو ګورځو تاسو بعد دغه نه آرام او بعد دغه نه لال و الله حکم کړی تاسو یا په لوان درو جوړوي الله ویلي کزا نه وای و ما ظن الذين اسد ګما دا کزا نه جوړوي په لوان درو پر د قیامت پر د قیامت بسوي یقینا الله خوان د فضل له فقر کولې کړي زیات خلکو د شکر نه ادا کوي وما تكون في شان او دې ته پیسې او حال کې پیغمبران او دا دا ویچ علم غیب دی ما انو دغ نشته او دې ته پیغمبر پیسې او حالت کې دې ته او ورث پیغمبران پیسې او حالت کې وما تتلو من قران او نل ولي ته دې قران من قران سلوستل نل ولي ته دې قران نه دا صورت یو نه سر من قران سلوستل ولا تعملوا من عمل انه کوئی تاسو یو عمل لرا مود یا روجا یا زکات مگر یو من پتا باندې حاضر استفید نه پی کله شروع کوئی تاسو آئے کې ته کوئی شروع کې ته په دشتش دا برسې سره مو شروع به دې مکه مرشي کور شروع کې به دې مکه دې مرشي سفر دې فلاره کې مرشي ودره دې چې تی شروع کې لوی ما ته پدایتي رسول شي کني شروع ته تا ته پته نشته یعنی علم کلی ما څخه دی الله وی اما عبد ربک انا پټیږي د رفتانه په مقدار داري پاسمانو کې نه پدمکه کې اته وړا دي داري نه د غټه مگر فلم د الله کې ښکارا او د مخ آیات کې داولیا او درجه بیانې او تعریف بیانې او کرامات بیانې الا ان اولیاء الله خبر درکنن اولیاء د الله جری لا خوف علیهم نبیر په دې باندې آینده د فرد سبا چې سبا کړو الا ولا یحزنون انا به غم نه چی تیر شي او پسې د سبا و در غم نه جیب کې پیسې نشته خدای یره او تریج سبا و صفر چې چا پیدا کړو به را کوي لاس به وخذی لاس به وخذی دا نه چې بس غل کې نه ګټ کې داسې مې امت بکای لګل باقی دا غم به تریج سبا و صفر چې چا پیدا کړو ما هغه به ډوډۍ را کوي کده را کوي مړ به کې خبر به ختم شي نو تر بس غمی اونه باندې غم جن شي تیر شي او پدې چې خلکو به سيو ګټل وګوره امګ داشان پات شو خلکو خلکو بچو به طالبونو برغه انجنيران جو غ ډاکټران جو بلا پیسې ګرځل دا بچي اصلو پران شو کچرتا تا دای چې په تیر وخت خفنه ایست دې ګټي و دا مړه خو دې کوم خیرو اته سبا غم دې سره نو ته ولي خان دا درجه د ولادت ته خان کوشش وکړي درجه ولادت اصل ګرانه ده خو پیسې ته غنیشته نوکری نشته پروا نه کوي وا ډوډۍ به مال الله را کوي هیڅ پروا نه کوي او په تیر خفه نشي بل چاته چې وګوره هغه د لړ او دور دور دور پیسې وګټلې وګوره چین ته لړ دور پیسې مونږ به ترې وړه وګوره دوبۍ ته لړ بچی دوبۍ ته لړ په بچی تعلیمونه وکړه انجینران جو ډاکټران جو وګوره پیغام موټر کې ګرځي او په پوچ کې لاړ کرنیلان شو جرنیلان شو زمنګ را فضلو پران شو چې د تیر غم د تر غم دی نو تا ته درجه سو ملاو شو د ولات خط ولی اوسه ولی وای چې تر دا پیژنه ځکه دا عادت خو اکثر کافرانو څخه وي ځکه بعد کافرانو داسې ملنګان غوی سره غم دي د سبا غم نه کوي بس ګرځي چې تو ته څوک ورکړي نو هغه خر خوره ورکړي څه وخوري ورکړي سبا لې نه پرېږدا فنګرېدانو کوم ډېر دي تعریف هم پکې کنه چې وی پېژنې الذین اولیاء الله هغه کسان دي آمنو بالاصول الاربع چې ایمان را په څلور اصول باندې توحید رسالت صداقت د قران ایمان دار دا سرور اصول ایمان چا یو الله مشکل خدا داتا ده پیغمبر علی السلام د الله پیغمبر ده قران د الله کتاب ده ازو پیدان په کوم او قیامت سے وکانو ی دوی د ځان بچ کون کی د خلاف د الله د پیغمبر نه دا په شرط ده یو چې امنو چې ایمان به اصول باندې دویم دا چې ځان بچ کی د خلاف د الله نه دا د ولی تعریف ده خام اوس کله یو سړی امنو نی عقیده ده یا رسول الله صلی الله علیه و آله دا ور ولی ده یا عقیده و توحید ده لیکن عمل د سنت ده عمل په بدعت کوي چرس کی بنس کی عقیده توحید ده لیکن دبی گډی گانی وری دا تړ بیان ده دیم شرط په قرار یا چې عقیده سره صحیح عمل وي نو درېمه خبره د اولیاء و کرامات دی نو لهم البشرا دی لا خوشحال دیر دا خوشحالی پا جوان دو دنیا که فاخر پا دنیا کسا خلی خلی خوبونا ببینی یا پا بل سو خوبونا ببینی از دوی چه پلانکیه بیگا خو بیتا پا جانت کل دلی پلانکیه تا بیگا دلی تا درس کو پلانکیه تا می دلی بیگا نبیل سم سخا پلانکیه تا می دلی بیاو تا پا کناسی پلانکیه تا می دلی و بیت اللہ کی در نیت پاس گرده ری نو پا دی بانداز دد بار خود غزیر دي کم خلک چې خوبونو نه انکار کوي چې خوب نشته نو څه معنا د لذیرې څه دي بیا پر اختراع دي ته هم دا کدي کنه دا غدي کنه دا غزیر دي لهم البشرا د لذیرې په دې ژوند دنیا کې خپل خوبونه ویني کله جنت کې ځان ویني کله علما او درک پر وسه ځان ویني کله قران درسونه کوي او کنه به حج ته لې کړه او مړی ته لې دا به دی دي وفي الاخرته اپ اخرت کې اخرت کې به مو دی خوشاله یو ته وای چې لګون فی اما تشیان بذو لکم فی اما تدون لا تذل کلمات الله نشته بدلیدل دا خامار دل الله کوم کړه دا اولیاء دا تاریخونه دي دا الله دا تعریف څوک نشي بدلولی. شیخ الاسلام رحمت الله علیه وایي چې یې بدعتي ته چې د اولیاء دا نور تعریفونه کوي تا نه د بوتوم د الله دا تعریف چې دی د امنو کانو یتګوم دا کامل دی که ناقص دی؟ که دا کامل وي نو ولې سوا د ځان نه کوي او که نه دا ناقص وي نو یې کیسه نقص دی وخوره که نه دا کامل تعریف دی امنو چې عقیدې سمي یت کانو یتګون چې عمل په سنت وي بس دا ولي دا خو نه دی چې په هوا بدو دي دا یې نه دي ویل دل به علمي غیب وي دا یې نه دي ویلي چې دی په بوک نه ډوبېږي دا یې نه دي ویلي چې دی ماران به دی نه چی چی ازمري باندې به سوریږي دا نه دا نشته د دې وجه پیر بابا وایي اذا رأیت رجلا یطیر فی الهوا او یمشی علی الماء او یرکب علی الاسد یو سړی ته ویلي چې بابا کوي او یا هغه په اوبو د برداشت نه روان دی ډوبېږي نه او یا تا هغه ویني چې ازمري باندې سور دی نو د ده عقیده په قرآن پیش کړه او د عمل په سنت پیش کړه نو که چېرې عقیدې د قرآن مطابق او عمل سنت نو بیا احتمال دی یقین نه دی چې کیلې دا کرامت دي او که خلاف و دا بیا استدراج دی داسې جادو مادو دی اکثر په انټ کې تاسو ګورئ یو سړی راج په انګار باندې ودرېږي اپانګار باندې موس کوي ودرېږي نو دا چا ویل چې په انګار موس وکړه دا خو دې چلې کړې کنه یخ پوت اعلان شې لګولې دې هر شي شې لګولې وای دا نه کرام او ګیرې خره کرامت دې وای چې دې په قران باندې مضبوطي او دې په سنت باندې مضبوط دا کرامت ده لا تبر کلمات الله ذالک الفضل العظیم دا کامیاب وي اوس ته تلی کله چې ته د دې اولیاء دا تعریفونه ذکر کړې دوی به تا دوی فکرې دی او دا اولیاء نه مني نهله ولا دنکه قولم غمجن نه کي تاله بدره دی دی دوی به کندل وینا شروع کړي خفه نه شي ان العزت لله جميعا یقین عزت چې خاص الله له ټول دوی ته عزت کول نه شي دوی خو ډرامې ته پرې کوي چې ته عزت شي تا نه شي عزت کولې وسمی العلیم دا اللہ رزوک فو ذات اللہ ان للہ خبردار خاص یقینا خاص اللہ لدی آتش اسمانو کی آتش پزمکی دی وما تبعو الذین او تابعین دی آقدان چرامت کئی بی دا اللہ نشورا کشت داران نو دی تابعی دا ان دیت نمبای مانا ما ناپیا مگواسا او تابعین دی آقدان چرامت کئی بی دا اللہ نشت داران دا بلچا دی یا رسول اللہ من دی آخو سورتم نو دا ایه تبعونه را داغی جواب ده دا داغی تاکید ده دا تابع نه دی مگر دا گمان سه دلیل خو نیشت آسان کل خدا ویلی چه یا رسول الله و کل خدا ویلی یا پیغمبر ویلی چه یا رسول الله و دا تابع نه دی مگر دا گمان خیال کی راغل ده تا قرآن خونده دی و این هم اله حدونی دی یا ترگن یا ما ما استفهامیا او د څه شي تابع دی هغه کسان چې رحمت کوي به د الله نه استدار د څه تابع دی د څه تابع دی نور په دې جواب دی تا یې تابع نه دی تابع دی مگر د ګوان قران د قران تابع خو دی قران خو دی ویلي چې بل رحمت کا دی تابع دی مگر د ګوان ان دې دی مگر اٹکلیان او ته اتم دلیل عقلی او دا نه دا د ګورور استاد فارش پا دې پر چې آرام کوي په دې کې اروز دې دواله چې کسب کوي په دې ملاته دروز به کسب کوي دا نه چې پروت په جمعات کې ان فی ذلک الایات یګه په دې بیان کې خامخا دلایل دي دا الله دی او والی چې یو الله کارتا دی یو الله بشکر خوشاد دی یو الله لقوم یسمعون اقوام لچ اور دا الله کتاب چې غوکی دا الله کتاب ته چې قران ته کینه بس پوښی په دلایلو بیا د جر بشیر کو قالوا اتخذ الله ولدا وای مشرکان دی ولدا الله نائب سبحان فاق دا الله ردائبان دا الله بی فروا دے دا مخلوقات نا دا غص فروا دے دویم جو یو فاق دے نائب تسا جاتا دویم بی فروا دے دا مو بی بگ بگ بگ بی فروا نیش کوئی رزوی دا فی با دن خواب خواب کاری ادرم ما پی لو با پی سماوات دی اللہ لطابدار دی تا دی اللہ ملکیت دی آج از مانو آج از مگی کی دی تو کتو آج بل نائب دی دا غم پر کسا بیگسا شتے کرنے نا این عندکم من علم من سلطان نا بیادا نیشتے تا تا پا دی سی سدلیل پا دیوانی خدای کم دا بلی دا اللہ نائبان دی الله نه دولي اوخه اتقول الله ما را تعلمون او الله باندې هغه تاسو نه پويږي او تخوي مشرکان ته قل ان الذين يفترون ويقن اكراج جوړي په الله باندې لا بدون کامیاب برشي مطان فی الدنیا سکدا لگا پا دنیا کے سمی لینا مر جاؤں بیا متوا پتی دیدہ بیا موتکو دیتا عذاب سخت بما کانو یکفرون پتاب دا چی دی کفر کون کی روپی تا ختم شو مقصد سورت دے مقصد سورت بیان دا مقاتل اربع آلیا او زجر با منکران وانی او دارنگی د مشرکان دغه شوبه مشهوري چې وي ها ولا شبان الله دغه جوابونه دي صورت دوی سي دي او لیست ترتیب اوري تر او يا اتنه پدې کې بيان د مقاتو اربع اديو شو پدې باندې دلال اته بيان شو او دا بیرانو بیا بیا د مقاصد بيان شو او رد شوبې په کې مې څو چې ها ولا شبان الله دغه جواب كله اتنه بيون الله ولا علم في سمات الاخر دا جواب موشه ان شاء الله سبحانه و تعالی دا لفظ سینا و دا غړو ټیک ټیک